Bluesförbundet, står jag precis under en lampa också. Bluesförbundet är det idag, och det kan ju många tänka, är vadå Bluesförbundet och vad är nu detta för någonting? Men det kommer ni få reda på idag vad det är för något. Det är ju så här att Bibeln består ju av Gamla testamentet och Nya testamentet. Det har ni kanske sett. Och man kan ju säga då att det är det gamla förbundet och det nya förbundet. Så Bibelns klara budskap handlar ju om Guds väg faktiskt att försona sig med människan. Det är det som är hans försoningsplan, som är liksom genomgående i hela Bibeln. Och man kan säga att det är Bibelns röda tråd, hans försoningsplan. Och för att förstå det här, hans försoning, alltså det här mysteriet med försoningen, så måste man faktiskt förstå att Bibeln är en förbundsbok och att det är skrivet av en förbundsgud. Gud är alltså en förbundsgud. Och vi här i västvärlden, vi är väldigt dåliga på det här med förbund. Vi är inte jättevana med att man ingår förbund liksom med olika, ja, typ som blodsbröder och så. Utan vi har ju äktenskapet som är det förbundet som vi är vana vid. Och knappt det vet vi liksom vad det handlar om. Det är ju väldigt lätt att sära på det förbundet i vår tid. Men vi kommer att gå igenom verkligen vad förbundet är och att det är något man inte särar på. Så det gamla testamentet, det talar om vad som ska hända. Det nya testamentet talar om vad som har hänt. Mm. Och om vi går in och läser det första bibelordet i faktiskt nya testamentet, som är Hebreerbrevet 8 och 6. Så kan ni slå upp det. Jag kan skriva kanske bibelorden här. Ni som sitter där, om ni inte ser så får ni ju hoppa. Hebreerbrevet är ju ett jättefantastiskt brev som verkligen talar om förbundet. Men vi går in och ska bara läsa en vers där först till att börja med. Men nu har Kristus ett högre prästämbete. 8 och 6. Det skrev jag där. Nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre. Eftersom det är stadfäst med bättre löften. Så här pratas det om att det är bättre förbund för att det vilar på bättre löften än det gamla förbundet. Och för att förstå skillnaden då, varför det nya är bättre än det gamla, så måste vi först lära känna det gamla förbundet. Eller hur? Annars kan man inte förstå liksom, okej, men varför är det bättre egentligen? Vad var egentligen det gamla förbundet? Och så vi kommer att göra en liten översikt genom det gamla förbundet, gamla testamentet. Det är rätt så kortfattat, så jag har inte jättemånga minuter på mig, men i alla fall. Vi kör. Bibeln talar om blodsförbund. Vad är ett blodsförbund? Förbund. Vad är det för något? Det är en överenskommelse mellan två parter där man förbinder sig enligt bestämda överenskommelse. Och de tre vanligaste förbunden i världen idag är blodsförbund. Ett, som är det vanligaste där, är äktenskapet. Två, måltidsförbund. Man förbinder sig via en måltid, och det kan vara affärsuppgörelse och så. Tre, edsförbund, verbala förbund är det. Man tar liksom, det här bestämmer vi och så tar vi hand på det. Gamla testamentets ord för förbund är berit på hebreiska. Jag ser exakt hur det stavas det. Berit. Det betyder att skära. Bokstavligen att skära så att blod utgjuts. Och om vi går till första Mosebok 3. Jag kommer inte läsa det exakt för er, men vi har ju pratat om detta innan. Om vi går tillbaka till det här, vad som hände i Edens lustgård. Så när Adam och Eva har förbrutit sig mot Gud, så lät han ett oskyldigt liv få dö i deras ställe. För vi vet att syndens lön är döden. Och att synda mot Gud är att förlora livet. Så han låter här syndaren leva. Ett oskyldigt djur får ge sitt liv, sitt blod istället för Adam och Evas. Offerdjuret. Skinn får överskylla syndarens andliga nakenhet, kan man säga. Så man kan säga liksom att där så förlorar de sin härlighetsdräkt. De förlorar det som var tänkt över dem. Och därför så kan man säga liksom att Gud sa att detta är inte er verkliga dräkt. Ni är inte skapade att likna djuren, men jag ska återkomma. Jag ska sända någon som ska göra er berättigade till rättfärdighetens klädnad, härlighetsdräkten. Så det var liksom ett löftesförbund direkt i blod som Gud gjorde där. Och när vi sen kommer till Johannes 17 och Jesus säger liksom att den härlighet som du har gett åt mig, den har jag gett åt dem. För det handlar ju direkt om att Gud har en plan från början att han ska komma med någon som kan ta tillbaka den här härlighetsdräkten. För vi ser också att Gud säger direkt, och det har vi också gått igenom innan, att det här med kvinnans säd. Att kvinnans säd ska krossa Satans huvud. Och kvinnans säd, det vet vi då att det är ju den, det som kommer från Maria. Att egentligen har inte kvinnan en säd, men direkt av Maria så planterar ju Gud Jesus där i Maria. Och så kommer återlösaren som Gud direkt hade en plan för. Och det tycker jag är jättehäftigt. För att Gud ska kunna återlösa människan och återställa sin gudomliga ordning på jorden så måste synden sonas. Bibeln lär oss att utan att blod utgjutes så ges ingen förlåtelse för synd. Det är det vi lär oss genom Bibeln. Så genom det djuret då som Gud slaktade och överskyllde på de här syndarna, det var det som gav förlåtelse på kredit, kan man säga. Detta är alltså början och det första blodsförbundet mellan Gud och människa. Sen hoppar vi lite vidare till kapitel 4. Och ni kan ju själva läsa det här, jag kommer inte läsa alla de här för att det blir väldigt mycket att läsa då. Men då vet vi att en viss förståelse för förbundets betydelse fanns kvar hos de fallna människorna. Så vi ser av Kain och Abel att de kommer och bär fram offer för Gud. Men Gud kan inte ta emot Kains offer, men han ser till Abels. Varför ser han då till Abels och inte till Kains? Jo, därför att endast ett ställföreträdande livs blod kan överskyla människors synd. Och Kain, vet vi, han tar fram sin offergåva av markens frukt, medan Abel tar det förstfödda från hans jord. Och Gud ser till Abel, men inte till Kain. Kain lydde inte Gud. Han menade att produkten av hans eget arbete borde vara nog. Blodet kunde inte ersättas med frukten av människors egna gärningar. Hänger ni med? Alltså ni får ju jättegärna stoppa oss här om ni vill det. Kan du repetera det sista du sa? Blodet kunde inte ersättas med frukten av människans egna gärningar. Han odlade mark och offrade den grödan. Ja. Och menade att det är hans jobb. Ja. Det var det, och det var det han bar fram till Gud, liksom visade liksom här min duktighet. Medan Abel visste liksom att okej, jag tar det förstfödda och offrar från inte egentligen hans, det var ett djur som fick ersätta

Istället för att konkurrera med varandra till motpartens skada ingår de ett förbund för att skydda och bistå varandra i affärsangelägenheter. Ett tredje skäl är djup vänskap. Om två människor älskar varandra lika mycket som David och Jonathan gjorde, detta är några som det står om i Bibeln, kunde de skära ett förbund och bli blodsbröder, ett speciellt ord för vän när man var i förbund. Gamla testamentet berättar om många människor som ska ha förbund med varandra. Det förstod vad ett sådant förbund medförde av förmåner och förpliktelser. Så ni hängde med där, va? Absolut. Det är väldigt, väldigt tydligt att blodsförbund verkligen var, gällde att man fick förpliktelser och förmåner över sig. Liksom. Så blodsförbund, varför blodsförbund? Jo, det var ju ett, skydd, två, trygghet i affärer, tre, djup vänskap, kärlek. Kärlek är alltid grunden för ett blodsförbund. Man talar om förbundskärlek och hebreiskans ord för det är chesed. Ser ni? Nya testamentet översätter detta med agape. Det är ett P där. Ja. Ja. Så hur gjorde man då när man ingick blodsförbund? När det gäller primitiva folk så har jag lite exempel på hur man gjorde. Väldigt vanligt var att man skar så i handen. Och sen tog man handslag. Fast handslag blandades blodet. Och så blev man liksom ett där på något sätt. Där har vi ju den seden att skaka hand fortfarande idag. Den kommer från det. Vissa skakar inte hand. Alltså det finns ju folk nere i Indien som skakar inte hand med vem som helst. För de tycker att nej, men den vill jag inte liksom hålla mig till eller så. Ett annat sätt var att man ska... Ja, Bibeln säger att i blodet är livet. Ja, just det. Så det jag ger mot... Ja, ja. Jag kommer mer till det. Men det är så. Blodet är livet. För mycket tycker liksom, varför vill Gud ha så mycket blod? Blod. Men det är ju livet. Precis. Man kunde också skära här. Och då tog man ett sånt. Och en del hälsar så idag. Nere i Afrika är det väldigt vanligt att man hälsar så. Inte så. Man kunde till och med göra så att man skar... droppade blod ner i en bägare med vin och så gjorde båda det och sen drack man tillsammans. Det har aldrig hänt i gamla testamentet. Man gjorde aldrig så. Hebreerna drack aldrig blod. Men andra folk har gjort så. Detta har ju urartat till kannibalism och sånt där det har där det gick vidare liksom hemska grejer liksom att man äter jag en arm så får jag armens styrka, äter jag ett hjärta så får jag hjärtat styrka och så vidare. Det ja? Bara att förtydliga, det finns alltså i gamla testamentet hur folk har ingått blodsförbund med varandra. Ja. Ja, okay. Det finns många, bland annat har vi berättelsen om David och Jonathan som är väldigt stark berättelse. Men i alla fall, och äktenskapet har ju vi som vi vet att ja, men det är ett blodsförbund. Ett förbund. Vi kan läsa, jag kommer inte läsa det nu, men om ni själva vill läsa om äktenskapet och se vad det står i Bibeln, varför är det förbund, så står det i Malaki 2, 14-16. Det står även i Ordspråksboken. Två, 17. Och där är det om man har förbrutit sig mot ett förbund. Vi har ju vissa gamla symboliska handlingar kvar från den tiden då vigseln jämställdes med ett blodsförbund. Till exempel när brud och brudkom tillsammans skär i bröllopstårtan och så matar de varandra. Man skär tillsammans och så tar man och så matar man så. Så matar den andra. Och då är det liksom, jag kommer in i dig, du kommer in i mig, vi två blir nu ett. Och denna symboliska unionshandling blir ju ett verkligt blodsförbund när brud och brudgum förenas på bröllopsnatten. Mödomsinnan brister så att blod utgjuts. Det är blodsförbundet. Anledningen till att vi har vår vigselring på vänster hand, det tror man är uppfattningen att just det fingret har en direkt nervkontakt med hjärtat. Och eftersom hjärta har en så avgörande betydelse för kroppens liv, så blev just hjärta symbol för kärleken. Så när vi använder ordet hjärta så menar vi också vårt innersta väsen. När vi ger någon vårt hjärta så menar vi att vi inte håller tillbaka något i vår kärlek. Vårt liv tillhör vår make, maka för alltid. Fattar ni vad starkt? Mm. Tänk på det med hjärtat. Då är det inte bara det här 14 februari, alla hjärtans dag. Den är rätt så djupt. Det var bara lite kortfattat så om äktenskapet. Vi kommer ju ha en hel dag, en hel förmiddag om äktenskap senare. Så detta var bara en liten... Så. Jag kommer gå igenom 9 steg hur en hebré gick ingår ett blodsförbund. 9 steg. Det första steget är byta mantel. Första steget, byta mantel. Detta var alltså hur man gjorde det på Gamla Testamentets tid när man ingick förbund med olika brödrar eller så. Man byter mantel. Allt vad jag är, allt vad jag har, det ger jag till dig. Så ger man manteln. Allt vad du är, allt vad du har, det ger du till mig. Det var den symbolen. Nästa är byta bälte. Jag skriver här varför jag tycker det är roligt att skriva. Det kommer. Ja, byta bälte då. Och vad var det då? Ja, bältet var inte det som höll uppe byxan på den tiden, utan det var vapenbältet. Så min styrka är nu din styrka. Om någon kommer emot dig kommer de emot mig. Så byter man. Tredje, djuroffret. Det är alltså 9 steg. Så vi har bara kommit en tredje där. Djuroffret. Man gick alltså genom alla 9 steg. Va? Gick man genom alla 9 steg? Ja. Allt. Man gjorde allt. Och då ser vi sen hur Abraham slutar förbund med Gud och så vidare. Djuroffret. Då gjorde man så. Man kan också kalla det för... på engelska blood walk, blodsvandring. Det var nämligen så att man styckade, man delade djuret i lika stora delar mitt igenom djuret. Så att det var liksom inte liksom en huvudända och en bakända så, utan man styckade rakt igenom. Så det var precis 2 lika bitar. Så la man dem mitt emot varandra. Så man la liksom en djurdel så, en djurdel så. Och sen gick man en symbolisk evighetssymbolen, 8. Så gick man så här, la man ett djurstycke. Vad är det för djur? En elefant. Nej, alltså det blev konstigt. Men ofta så var det ju bockar och tjura. Alltså oftast var det bockar och tjuras blod. Men i alla fall... så gick man här, så gick man och så möttes man ansikte mot ansikte här. Och så gick man igenom så. Och så möttes man och så gick man runt och så möttes man. Och medan man gick så var det att man liksom man talade ut, eller man påminde varandra om att nu gäller det, du och jag, vi går tillsammans. Evighetssymbol, vi kommer att hålla ihop alltid. Och bryter vi detta, då är detta vad Gud kommer göra med oss. Han kommer stycka oss och asfåglarna ska äta vårt kött. Rätt så brutalt. Men de visste vad de snackade om. Alltså de hade ju ett helt annat sätt att tänka. Som vi verkligen har kommit på. Jag ska bara kolla en sak. Att man också i den akten, när man möttes ansikte mot ansikte, så åskådliggjorde man också två saker. Att man dör bort från sig själv, ger upp rätten till sig själv, samt att man börjar en vandring tillsammans som varar tills döden skiljer dem åt. Jag ger upp rätten för mig själv och nu vandrar jag tillsammans. Ja. Oj. Det ser jag inte, du är ju utanför ögonvrån. Ja. Men alltså de trodde ju på att det här är vad som händer, det är vad Gud gör ifall vi bryter det, eller att stammarna, vissa stammar i Afrika sa att det här är vad som händer, bla bla bla. Men gjorde Gud någonting? Alltså, eller var det någonting människor kom på i sina egna hjärnor, det här är vad som händer ifall man bryter det? Eller hade Gud med fingret i spelet? Gud såg ju också det som en helig grej. Men mycket var. Är det inte så att det är människor som har gjort traditionerna? Ja. Men att Gud hedrar traditionerna? Ja, lite så kan man säga. Men att Gud, han ser också till, alltså han sluter förbund, kommer vi komma till, också på detta vis med människan. Han tar upp liksom... Men alltså, har han... hemska konsekvenser ifall... Nej, alltså konsekvensen blir ju bara att de kommer under en förbannelse av sig själva, kan man ju säga lite, för då kommer inte den parten heller hjälpa och så. Men och syndens och dödens alltså, lag har ju en väldigt tydlig konsekvens. Ja. Alltså det finns ett straff att såklart när det bryts, och att Gud välsignar ändå när man håller löftena till varandra. Så är det. Alltså det står jättemycket sen när man läser som med äktenskap och sånt, att Gud hatar ju liksom när man själv drar isär olika saker som man har satt ihop sig till. Gud älskar ju trofasthet. Han vill att vi ska lära oss att leva av tro, av förtröstan, av att kunna lita på. Ja. Inte alltid vara misstänksamma, inte alltid vara som kunna dra sig ur, eller vad man ska säga. Så det är ett sätt att visa det. Nästa grej var att man skär ett märke i handen, som vi har pratat om. Man skär ett märke, nu skrev jag lite svalarligt. Jag tänkte på det också där du sa, jag tyckte det var en härlig grej, att man delar ju ett ljusstycke. Ja. Och man säger att två blir ett, det är ju ja. Äktenskap. Ja, just det. Så man är bara två, och som du sa, så ger man upp sitt eget. Ja. Och blir ett. Och om det då bryts, då är man ju inte två längre, utan då är man ju halv. Just det. Det är jättebra. Så är man en halv och då är man verkligen inte hel längre. Och hade vi sagt punkt nu så hade vi kunnat leva med fördömelse resten av livet. Så det är skönt ja. Att vi går vidare. Så det som är så bra är att vi går vidare, för snart så kommer ju verkligen. Alltså det är ju... Vi måste tänka så här. Allting nu i Gamla testamentet är en skuggbild på vad som kommer i Nya testamentet. Skuggbild. Gud, det är olika steg som Gud går igenom. Han vet, han vill göra det i minsta detalj för att det ska bli så tydligt när Jesus kommer. Vi har inte kommit till tabernaklet och grejerna än där, men håll ut. I alla fall, man skär ett märke i handen, blod blandas. Och man drack aldrig blodet bibliskt. Utan man skar och man blandar så. Nästa grej var att man byter eller lägger till namn. Byta eller lägga till namn. Vi har ju att vi får Idag byter vi ju efternamn många gånger. Eller lägger till, många vill ha kvar sitt flicknamn kanske eller pojknamn och så har man två namn. Där gjorde man faktiskt så att man bytte namn. Så man brukar ta sig ett namn som identifierar sig med den styrka eller välsignelse som förbundet nu gav. Men som man i sig själv inte hade. Så la man till det. Nästa var att man gjorde så äret aldrig försvinner. Kan jag sudda här nu? Ja. Uppifrån bara. Ta bara ettan, tvåan. Ja. Det gör jag, fröken. Du har ju koll på sånt här, hur man ska lära ut så bra som möjligt. Man gör så att äret inte försvinner. Så man brukade ta och blanda in krit eller jord eller någonting in i såret. Så att det skulle läka liksom med smuts. Inte läka fint, inte läka ihop sig liksom bara. Och det var ju för att det skulle bli ett synligt märke liksom. Och att man skulle kunna visa på det. Ja, men vi är ju förbund med varandra här. 7. Inför vittnen uttala villkoren för förbundet. Ska skriva hela den raddan. Nej. Inför vittnen uttala villkor. Vi skriver uttala villkor. Uttala villkor. Och då hade man med sig liksom familj, olika, och så sa man villkoren, okej, detta är, vi har gått förbund för att det är detta som gäller liksom. Bryter vi så gäller detta, och så vidare. Välsignelse, förbannelse liksom, förbundets konsekvenser, om man håller det eller om man bryter. Sen kom en jättestor viktig grej, 8, och det var förbundsmåltiden. Och nu tar vi väck de här tjurstickorna. Förbundsmåltiden var alltså en glädjefest. Det var en jättestor grej. Man hade släkten, man hade vänner, man hade många runt sig. Och så var man liksom, hade en stor fest för att nu har vi ingått ett förbund. Och Johanna somnar snart. Johanna har ju redan hört den här undervisningen på vår skola. Så. Okej då. Du får sova. Så, och då var det liksom, då matar man varandra med bröd, med vin. Hela mitt liv tillhör dig, min kropp är nu i dig, mitt blod är nu ett med dig. Och sen jublar man över förbundet. Det gör man i Etiopien. Ja. När de gifter sig. Ja. Då ska de mata varandra. Ja, då har de kvar det från detta. Måltiden har en otroligt viktig plats i förbundet. Förbundsmåltiden var en fest, som jag sa. Och det var verkligen för att hedra och komma ihåg förbundet. Så åt många människor skulle också komma ihåg det och bara, åh, men ni har ju gått förbund med varandra och så. Sista grejen är resa ett minnesmärke. Börjar ni se sakerna som händer sen när Jesus? Yes. Ni börjar se liksom... Oj då. Man reste ett minnesmärke. Det brukade vara att man la en massa stenar kanske. Och byggde upp som ett altare eller så. Så brukar man hälla blod på det också. Eller kunde man plantera ett träd. Och så hällde man blod sen när trädet kom upp lite på stammen och att det skulle vara ett märke liksom här och vårt. Så det skulle vara liksom någonting som verkligen aldrig kunde rivas ner. Att det här, titta här, ingick vi förbund, här har vi det. Ja. Och nu kommer den stora grejen. Först efter dessa 9 steg blev man kallad vän. Det var inga vänner på Facebook. Som bara, vän med mig. Utan det var inte väldigt vanligt att bli kallad vän. Utan att vara vän med någon, det var en jättestor grej. Jag är vän med han. Och då kan ni fatta när vi kommer till Jesus och Jesus säger, jag kallar er mina vänner. Fattar ni? Det är väldigt, väldigt stort. Blev kallad vän. Innan det var man ingen vän, men nu var man vän. Nu hoppar jag tillbaka lite och kommer tillbaka till Bibelns röda tråd, försoningsplanen. Tillbaka till syndafallet. Vad sa du? Nej, ingenting. Gud lovar ju omedelbart att sända en ny Adam som skulle återställa rättfärdigheten. För att det skulle ske så måste ju Gud få en legal kontakt med jorden. Jorden hade han ju givit människorna och vi pratade om detta med auktoriteten. Som ni kommer ihåg, ni som var med då. Jorden gav han människan. Han måste hitta en människa som han kunde slita förbund med. Så Gud måste alltså hitta någon som kunde ingå ett sånt förbund som innebar att allt som tillhörde den människan också tillhörde Gud. Om Gud hade en sån rätt så kunde han legalt verka på jorden. Och som förbundspartner så skulle han vara skyldig att vara den människans personliga Gud. Jag ska vara din Gud. Och vem hittar han? Om inte... Vem hittar han? Abraham. Abraham. Abraham hittar han. Han hittar ju Abraham. Och det var ingen svenne. Amen. Det var ingen svenne. Oj, nu suddade jag men ni hade skrivit det. Han hittar Abraham. Abraham. Vem är Abraham? Abraham bor i staden Ir. Det ligger nära Babylon. Abrahams familj var avgudadyrkare. De dyrkade månen. Abraham skulle lämna sitt hedniska land och gå till ett land som Gud skulle visa. Så Abraham går i tro. Tro är väldigt viktigt för Abraham. Han litar på Gud. Han bara hör Guds röst och så tror han. Så han drar ut från hela sitt land. Kan ni fatta själv? Liksom? Här har vi levt tillsammans med alla våra släktingar och vi har gjort det och det. Och så bara hör han Guds röst. Men han tror Gud och litar på honom och går ut. Han kommer till Kanans land och Gud säger saker till han. Väldigt tydliga saker. Gud säger att din säd ska jag ge detta land. Abraham tänker, han är ändå rätt så gammal, men alltså jag är ju barnlös. Och Abraham frågar Gud. Och Gud svarar han jättedetaljrikt. Vi kan läsa om detta i i första Mosebok 15. Och ni får själva läsa om hela Abrahams grej, men jag ska läsa en bit av det. Han får svar att Gud kommer att ge honom en son och att hans säd ska bli så talrikt som stjärnorna på himlen, som sandkornen på havets strand. Vi läser från första Mosebok 15. Att Gud, han vill slita förbund nu med Abraham. Och vi ska läsa från vers 7 till 10. Herren säger alltså till Abraham. Jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade, Herre, Herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom, hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get och en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i tur och la styckena mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Men i alla fall, direkt så märker Abraham, oj, Gud talar förbundsspråk här. Och Gud, eller Abraham förstår liksom att, ja, hur ska jag veta, säger han. Ja, han vet att det Gud säger är sant, för att nu måste det ske för att löftet blir beseglat i blod. Detta är så allvarligt, de här grejerna, och när han plockar fram de här djuren så vet han, oj, nu menar Gud allvar. Detta är ju, förbundet är något väldigt särskilt, för nu börjar ett folk komma till ur vilket den utlovade återlösaren ska komma. Så Abraham delar alltså djuren i två stycken, lägger dem mitt emot varandra som de brukade göra. Och så ville ju Gud ingå detta blodsförbundet med Abraham. Och Abraham vet att detta är det intimaste och heligaste av alla förbund. Han vet att han har fått makt med Gud. Han kan göra anspråk på den högste. Men vi har ett problem här. Hur kan egentligen den skapade ingå ett förbund med skaparen själv? Hur kan en svag syndare ställa sig ansikte mot ansikte med den evige mellan köttstyckena och göra förbundsvandring mellan dem? Vi läser vidare. Vi ser att Gud låter en tung sömn falla på Abraham. Gud ger här Abraham ett visdomsord av stor betydelse. Han får kännedom att hans kommande släktled ska bo i främmande land, men att de sen ska komma tillbaka till det land som Gud har gett honom. Vad ser Abraham sen, om vi hoppar till vers 17? När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. Och på den dagen så slöt Herren ett förbund med Abraham. Vad ser han? En rykande ugn och en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. Vad är nu detta för något? Jo, det är någon som har intagit Abrahams plats. Någon som vandrade evighetssymbolens åtta, där han själv skulle ha gått och därigenom symboliskt har sagt, jag dör nu från mig själv, jag ger upp rätten till mitt eget liv, jag har påbörjat vandringen med min förbundspartner. Men någon annan går där. Abraham egentligen skulle ha gått. Någon annan går där. Han ser en brinnande fackla. Någon annan översättning säger en flammande låga, en annan säger en brinnande lampa, lykta. Vem är det Gud egentligen ingår förbundet med? Bibeln säger om ordet, ditt ord är mina fötters lykta. Ordet är en lykta, säger Ordspråksboken. Och Johannes evangeliet säger om ordet att ordet blev kött, tog sin boning bland oss. Jesus Kristus är alltså det levande ordet som nu intagit Abrahams plats. Och det är den andra Adam som har involverat sig i förbundet. För han är den evige medlaren mellan Gud och människa. Och det är därför, om det därför ska kunna finnas ett förbund mellan Abraham och Gud, så måste medlaren vara där. Vidare ser han en rykande ugn som också for fram mellan styckena. Vad är nu detta? Om vi läser andra Mosebok 19 och 18. Så ser vi andra musiker, alltså inte första musiker som ni kommer ihåg. Andra musiker 19 och 18 läser vi. Herren har stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. Det är alltså Gud Fadern som är den rykande ugnen. De som går igenom de här stycken är alltså Gud Fadern och Jesus Kristus. Förbundet sluts mellan dem. Fattar ni? Jesus är den enda som kan vara ställföreträdaren för Abraham. Det sluts alltså ett riktigt förbund där mellan Abraham och Gud. Det är rätt häftigt. Han har fått en plats att verka igen. Gud har fått en plats att verka i Abraham. Och senare i också första Mosebok 17 så får Abraham ett nytt namn. Han får namnet Abraham. Abraham. Och vi vet att detta namnet betyder fader till många. Ditt nya namn, menar Gud, ska borga för vem du verkligen är. I den tidens blodsförbund så ändrade man sina namn så att det framgick att man tillhörde varandra. Det var inte bara det, att det betydde fader till många. Utan enligt en källa som en grekisk ortodox teolog säger att på den tiden så uttalar man Guds okända namn som Ham med nästan ohörbart A. Enligt denna lärde man så fick Abraham sitt namn kompletterat med Guds namn Abraham. Och det betyder också fader till många. Han kompletterades med Guds namn i sitt namn. Det är jättebra. viktigt är att... Som om du skulle heta Jubil, jag där Steven. Blandade ihop dem lite så. Ja, lite så var det. Jag skulle heta... Justvid. Justvid. Justin. Justvid och du där Stina. Vad skulle ni heta då? Nej. Svehanna. Och Johan. Nej, viktigt är att med namnet så följde gudomlig auktoritet och ett löfte, alltså till Abraham. Gud själv presenterade sig sen i Bibeln som vem då? Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Så presenterar sig Gud. Fattar ni? Det var så starkt det här. Så han kom och presenterade sig som deras Gud. Han kallas sen bland Israels folk för detta. Och han blir alltså deras personliga Gud. För han använder deras fäders namn. Så han gör sig till en personlig Gud. För evigt. Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Och vi vet att Abraham får Isak. Ja, och Isak får Jakob. Så det är därför Abraham, Isak och Jakob. Sen är det tecken på förbundet i omfärelsen. Och vi ska läsa i första Mosebok 17, 9-13. Hoppar vi tillbaka där. Ja, vi har kommit långt. Vi får se hur mycket vi hinner. Vi får ta den första Mosebok. Nej, men jag kommer att hoppa rätt så mycket. 17, 9-13. Gud sa ytterligare till Abraham: du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte ska ni omskära alla av manligt kön bland er när det är 8 dagar gamla. Både den som är född i huset och den som är köpt för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som är som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund. Så tecknet. Man hade ju alltid ett synligt tecken, man hade ingått förbund. Deras tecken blev egentligen beseglat ett hemligt tecken kan man säga på kroppen. För det är inte så att de gick runt och visade liksom, här kommer jag har ju förbund med Gud. Utan det var ju ändå som ett hemligt tecken. Omskärelsen betygar och beseglar förbundet. Och detta är också en garanti för tillhörighet. Och så tidigt som möjligt så skulle man alltså omskära. Så 8:e dagen, det är faktiskt den första dagen då blodet koagulerar och såret kan läkas. Så den åttonde dagen sa Gud till mig, och det var jätteviktigt att det var just på den åttonde dagen. Det är någonting blivit i åttonde. Ja. Det var alltså den första dagen då blodet koagulerar och såret kan läkas. Och en åtta, det är ju som den som är runt. Fast den såg inte ut så, då kan blodet koagulerar inte hos barn. Nej, alltså antagligen så är det så med kärlen här nere. Så att det är då som det är, precis. Det var en källa som sa det i alla fall. Jag har inte kollat upp det jättemedicinskt. Jag har också hört det. Men jag, vad sa du? Jag har också hört det innan. Ja. Så det är väldigt häftigt. Eller hur? Alltså Gud, han bara vet allt. Han tänker på allt. Och vad är det nu med dig? Nej, vad är det för att hoppas? I alla fall. Jag kommer bara gå igenom några exempel på personer i gamla testamentet som förstod vem de var i förbund med. Det är häftigt. Vi går till andra krönikeboken 20. Det är alltså efter förra krönikeboken. Det är det alltså. Och det är ju efter både konungaboken, samuelsböckerna och Josua. Så att hoppa en bit in i Bibeln. Andra krönikeboken 20. Kapitel 20. Detta här, jag kommer inte läsa hela den här för det är en jättelång berättelse om Josafat. Men ni kan själva läsa den sen för den är jättehäftig. Josafat, han var alltså en kung över Judén, Juda. Detta är en fantastisk berättelse om denna kungen. För det är nämligen så att det kommer många olika folk från olika ställen runt omkring som vill gå till anfall mot detta rike. Josef har fått reda på detta innan de kommer emot honom. Och vad gör han då? Han vänder sig direkt åt Herren. Han börjar förklara för Gud, eller inte förklara, han börjar påminna Gud om förbundet, Abrahams förbund. Han påminner om förbundet som Abraham slitit. Gud, vi är förbund med dig. Du är den högste. Och sen verkligen, han ger sig helt till Herren och vet att ja, men Herren, vi är förbund med honom, så han kommer ju verkligen sätta sin komma med sin hjälp här. Vad säger Herren till honom? Herren svarar: frukta inte, var inte förfärad för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Allt mitt i ditt. Josafat, han litar på de här orden. Han fortsätter, Gud fortsätter säga att ni ska endast träda fram och stå stilla och se på hur Herren frälser er. Så Josafat, han drar ju upp hela armén liksom som de har. Och så ställer upp dem där. Radar upp dem, nu i krig. Men de ska inte kriga. Utan de ska se på hur Herren frälser dem. De ställer sig där och vad börjar de göra? De börjar lovsjunga. De har instrument och de börjar att lovsjunga och tillbedja i ande och sanning. Och vad händer då när folken kommer emot och de här människorna börjar lovsjunga? Så blir det en sån förvirring bland det folket som kommer. Lovsången det slår en förvirring över dem. Så de här folken börjar vända sig mot varandra istället och förgöra varandra. Det blir istället att hela Israels folk blir räddat. Inte ens skråma. Och attacken försvinner liksom. Jag får skråna och sjunga bara. Ja, måste veta att det står att när de kom ner i dalen, ja. Det var koppar överallt och ingen hade undkommit. Nej. Ingen hade undkommit, fattar ni? Och det tänker jag bara idag. Hur mäktigt är inte lovsången för oss idag och för fienden att skräcka, att darra, bli förvirrad. För när vi tillber honom, det som är, man pratar om lovets offer, det är ett offer, det är verkligen behagligt för Herren. Tillbe i ande och sanning. Vi går vidare, vi har ju vår käre David. Som säkert alla känner till, David och Goliat. Han visste vad förbundet var. Det var nämligen så att filisterna, det har ju alltid varit krig mot Israel, känns det som. Filisterna, de... Jag bara tänkte en sak där om lovsång. Ja. Att påminna Gud om, eller egentligen oss själva inför Gud såklart, om förbundet. Att, om hans kärlek till oss, att han, att ha med det under lovsång, det är liksom i sitt sinne någonstans. Mm. Att, och då kan han liksom påminna om alla sina löften till oss. Och så, ja. Ja. Jag tycker bara det var en härlig idé. Ja, det är det verkligen. Och vi kommer förstå snart att detta förbundet tillhör ju oss. Om ni inte redan har förstått det. Vi går till första Samuelsboken 17. Så då är det alltså före krönikeboken. Och det pratas om, berättas om David och Goliat. Vi vet att David, han var en liten herdepojke som vaktade får sin far i Betlehem. Han hade många äldre bröder, för han var yngst av alla. De var väl, var de 8. I alla fall, det var krig, eller filisterna kom och förtryckte Israel och stod och hånade dem och ville inta liksom Israel. Och hela hären var livrädda. För där kom nämligen en stor filister vid namn Goliat som var en jätte. Han var 3,25 meter lång och han vägde över 200 kilo. Så ni kan ju tänka själva denna pjäsen som står där och står och hånar och står och skriker mot Israels folk. Åh, det är ingen som vågar slåss mot mig. Men kommer någon och slåss mot mig och den vinner, ja då ska vi bli era slavar. Men om jag vinner, ja då ska ni bli våra slavar. Och så står han och så skrattar han. Nej. Men i alla fall. David då, han är inte med i armén, han är ute på ängarna, men han känner Gud. Han umgås med Gud, han skriver sånger och han vet vem Gud är. Han kommer och ska lämna mat till sina bröder. Uppe då i, var de nu var någonstans. De var inte i Betlehem i alla fall. Så han reser upp dit och då... så ser han ju Goliat som står och hånar Israels folk. Och han blir så upprörd i sitt inre. Och han säger i en av verserna här, jag har inte skrivit vilken vers det är, men det står att han säger att fem är denna oomskurne filisté som vågar smäda den levande gudens här. Han är såklart medveten om skillnaden mellan de som är i förbund med Gud och de som inte var märkta med samma förbundstecken. Så han tänker liksom, hallå, där står han och skriker, men han är inte ens, han är ju en oomskuren filisté. Vad skriker han för? Och alla bara, ja men alltså, så, jag ska slå ner han. Om vi läser vidare. Vi kan faktiskt läsa det nu. Första Samuelsboken 17, 42-47. Så läser vi här. Då filistén såg upp och fick se David, för nu kommer David mot Goliat, så föraktade han honom, för David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David, menar du att jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppa? Och han förbannade David med hjälp av sina gudar. Sen sa filistén till David, kom hit med dig, eller till mig, så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade filistén, du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge de filisteiska krigarna döda kroppar åt himlens fåglar och jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en gud. Jag kan läsa en vers till. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Det var rätt frimodigt att säga de här grejerna. Men han visste vem han var i förbund med. Han visste liksom. Så han gick emot och så tog han ju, satte en sten i slungan. Iväg med den och den kom rakt in här på Goliat. Goliat ramlar ner död. Och där ser israeliterna detta. Kan ni fatta? De står ju där och har varit så rädda för den här. Ser de den här lilla pojken som smäller ner han? De får ju sån frimodighet över sig så de bara skriker, far fram och så förintar hela den. Alltså det är rätt så blodiga grejer i gamla testamentet. Men vi vet vad allting syftar på. Jag tror det är schysst väl att man kan säga att han inte att han tar fem stenar för att det står ju att Jodet hade fyra bröder. Jaha, just det. Som han var jätte. Ja, vad häftigt. Undrar om de andra bröderna också var med va? Men de satte alltså allting på ett kort där. För om de hade förlorat så skulle de bli filistéernas slav. Ja, ja. Så det var det också. Där står de och för de ser ju också bara, oj, vad har jag gjort? Nu är vi snart slavar. Men vad skulle de stå där och bli hånade för evigt eller? Ja. Så David han stod ju inte bara där och tog emot förbannelserna. Han var väl medveten om att han absolut inte var i underläge. Han talade som en som vet sin ställning i förbund med Herren. Gamla testamentet är alltså fullt av skuggbilder av något som ska komma. Det finns en ganska rolig... Ja. Jag hörde en undervisning om det som... Med Goliat från Gat, då han fick David hög av honom i huvudet också, står det sen. Han tog Goliats svärd och hög av honom i huvudet. Det är liksom ju groteskt att tänka, men så står det. Och det finns ju alla anledningar att tro att man begravde folk utanför staden. Och att hans huvud begravde sig någonstans utanför staden. Och när Jesus sen korsfäst så reses ju korset utanför staden. Just det. Och det står ju att din säk ska krossa ormens huvud som Goliat är en representant för liksom, djävulen, den som är emot Guds folk. Han får stå som representant för djävulens liksom, för den sidan. Ja. Så där, så en gång för alla så res Jesus sitt kors på där han är begravd. Och han heter ju Goliat från Gat, Golgata. Och så står det att Golgata kallas huvudskalleplatsen. Ja, det är jättehäftigt. Verkligen häftigt. Så flera tusen år senare får en jätte ett namn Goliat från Gat. Ja. I alla fall. Jag ska bara hoppa det här lite. Ja, i alla fall. Hela gamla testamentet är fullt av skuggbilder av något som ska komma. Något som Herren förbereder människorna med. Och vi kommer att hoppa nu en bit in. Vi har ju varit vid Abraham. Jag bara hoppade och sa lite saker som de människorna som förstod förbundet. Det finns ytterligare men jag kan inte ta så många exempel. I alla fall, vi går tillbaka till Abraham. Och i första Mosebok 17:7 så säger ju då Gud till Abraham. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det var genom detta förbundsfolk som Gud skulle komma och sända återlösaren. Det vet vi. Vi hoppar till första Mosebok 22:17-18. Jag ska rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Detta precis efter att Abraham var lydig att offra sin son, men Gud stoppar honom där ju. Och så häftigt att där säger Gud att genom hans avkomma så ska fiendens porta intas. Och då vet vi vad det handlar om. Det är också Jesus man syftar på. Så Abraham, han är ju den dominerade personligheten i första Mosebok. Men det finns ju också kortfattade berättelser om andra personer som höll förbundet med Gud heligt. Det är till exempel Adam, det är Noah, det är Isak, det är Jakob och det är Josef. Josef är en jätteviktig personlighet. För vad händer med Josef? Vi vet att Abraham fick ju Isak. Isak fick två söner, Esau och Jakob. Jakob fick 12 söner, varav Josef var alltså, det var ju så att Jakob hade 2 fruar och han älskade ju Rakel mer än Lea. Och det kan man ju tycka var jättehemskt för Lea då, att vara fri till han. Men i alla fall, Rakel fick typ aldrig några barn, utan Lea födde pojk efter pojk efter pojk. Till slut så fick Rakel en son och det var Josef. Och Josef betydde så oerhört mycket för Jakob, pappan. Hade han inte mer barn? Jo, han hade många. Alltså, Lea. Alltså, ja, han hade en dotter som hette Dina. Men de räknar inte. Ja, men han hade de här sönerna, för det är de som blir alltså de 12 olika stammarna. Men i alla fall, Josef var viktig för Jakob. Jakob verkligen såg att Josef var ett bra barn liksom. Och han Josef var väldigt speciell. Han hade mycket drömmar och han var inte så blyg av sig, utan han pratade fritt och öppet om sina drömmar till sina bröder och sånt, och bröderna retade ihjäl sig på Josef. Här kommer han igen med sina drömmar, och han drömde om olika stjärnor och sånt som bygger sig för honom och så. Alltså, kan du slita med dina drömmar? Men pricken av i:et är ju att Jakob ger honom en jättefin mantel eller rock värd i fina färger. Och bröderna, alltså, de håller på att dö av avund när de ser den här rocken. Och då kommer Josef och glassar runt med sin rock. Titta vad jag har fått av pappa. Bröderna klarar inte av detta. Så att en dag när Josef kommer och ska ut på fältet och se till bröderna. Jag vet inte om han skulle komma med mat eller vad han skulle göra. Men bröderna är ute och är herdar. Så de bara, nej. Alltså, nu kommer han där igen som tror att han är en. Vi tar honom och så vi dödar honom. Vi slänger ner han i denna brunnen. Så de tar av han rocken och så sputtar de ner han från jättestor brun. Och så han bara, ligger där nere. Men så en av bröderna, Juda tror jag det var. Han känner att, men snälla, vi kan inte döda honom. Och så säger han till honom, jag kommer tillbaka. Det är Ruben. Ruben. Han är honom i brunnen istället för att döda honom. De vill döda honom. Så var det. De ville döda honom, men då säger han, släng ner han i brunnen istället så får han dö där liksom. Men han har ju en plan, så han ropar till honom, alltså jag kommer senare och rädda dig. Men de andra bröderna, de ser en karavan och bara, alltså ska vi inte göra något annat? Vi dör inte honom, det är rätt taskigt att han ska ligga ner i brunnen och dö. Vi säljer honom istället. Ja, det gör vi, så får vi lite pengar också. Ja, så de tar och så säljer de här och får pengar och så drar de sönder den här rocken och tar blod från något djur. Och så går de hem till pappan Jakob och säger att titta, han dog ute på fältet. Det är något vilddjur som har tappat. Jakob blir helt förtvivlad. Detta tar så hårt på honom. I alla fall, Josef, men Gud har en plan med det hela. Juhu! Josef kommer till Egypten och han är verkligen en tjänare, en god tjänare. Han blev såld till Potifar, som är rätt så hög man. Och han ser verkligen till att tjäna Potifar av hela sitt hjärta. Han gör bra grejer. Och Potifar ser att det är välsignelse över Josef. Så Potifar sätter honom till högre grejer och han får börja liksom styra upp saker där i Potifars hus eller vad det är. Palats är det säkert. Potifars fri ser ju att Josef är riktigt snygging. Och wow, alltså han skulle jag vilja ha, så hon vill ju ha honom. Men hon försöker ta honom och kom in till mig. Så ska jag få föra. men Josef vet att nej, du tillhör Potifar liksom. Så går du till din man istället. Och hon blir jättesur på Josef för att inte han vill ha henne. Så hon bara ljuger. Ja. Ja, det är en stor, ja, det är en stor berättelse där. Men då tar han honom en gång och ja, då lämnar han manteln. Så drar hon av manteln. Och sen så har hon ju den och säger ja. Titta här Potifar, här har Josef varit och han försökte förföra, eller han försökte liksom våldföra sig på mig. Ta mig, han är jättehemskt. Och så Potifar bara, det är sant. Och så han tycker liksom att vad konstigt, det verkar inte alls vara Josef. Men han sätts i fängelse i alla fall. Så Josef sätts i fängelse. Falska anklagelser. I fängelset så lever han ändå ut Gud till fullt. Och han vet vem han är. Han vet att han är förbund med Gud. Han har lärt sig detta. Jakob har liksom verkligen gett honom detta. Och han fortsätter ha sina drömmar. Han har drömmar och han får drömmar över fångarna. Liksom. För det kommer en bagare, det kommer en vin munskänk. Från farao som blir satta i fängelse och han får drömma över dem att detta kommer hända dig och detta kommer hända dig och det händer. De drömmer och han tolkar deras drömmar. Ja, och just det så. Ja, det är så mycket. Ja, men så var det. Jag har så mycket att prata nu. Så det är klart, de drömmer och de bara, vad betyder detta? Och så säger de till Josef och han bara, ja men det betyder detta, det betyder detta. Så det betyder att du bagaren, du kommer att dö snart och det betyder att du munskänk, du kommer tillbaka till farao och får vara munskänk. Vad heter det? Munskänk. Skänk. Ja, en skänk. Men i alla fall. Han skänker sin mun. Det var bra. Han kommer tillbaka till farao och då säger Josef innan han kommer tillbaka. Du, kom ihåg mig. Jag är satt här i fängelset med falska anklagelser. Säg detta till farao och kom ihåg mig så att jag kan komma ur härifrån. Men han glömmer ju honom, för han var så jätteglad att han har blivit befriad och han är där i faraos palats. Vad händer då? Farao börjar drömma. Farao får drömma. Han drömmer jättekonstiga drömmar och han blir helt... vad är detta för drömmar? Han drömmer dem om och om igen. Varje natt kommer samma drömmar. Och det handlar om att det är tre... Sju var det till och med. Sju feta kor. Som har det gott ställt. Rätt som det så kommer upp ur Nilen. Kommer sju magra kor. Och de magra korna äter upp de feta. Det är sju feta fina ax. Och sen finns det sju magra dåliga ax. Och de magra axen de tar över de feta och drar sönder dem och äter upp dem. Han är jättebekymrad av den här drömmen. Han tar alla sina visa män hit och dit och olika... rådgivare, kan ni tyda de här drömmarna, vad betyder det? Ingen kan det, alla är helt förvirrade. Då kommer munskänken ihåg Josef, just det, Josef, han tydde ju min dröm och den stämde ju på bagaren också som dog. Så han berättar för faro, men det finns en man som sitter i fängelse och han kan sånt här. Så faro kallar på honom, han kommer dit. Och han tyder ju farens dröm och säger att det är Gud som ger mig denna visheten, så det är han som säger vad det betyder. Men det som det betyder är att det kommer att vara sju fantastiska år. Sju år som flödar och välsignas över Egypten. Där alla djur kommer att få så mycket mat och bli feta och fina. Människorna, det kommer flöda över på alla fördar. Men om sju år så kommer sju år av verkligen dåliga år. Och far bara, vad ska vi göra åt det? Och då säger Josef, det bästa är ju att du utser en man som ser till att lagra upp ett förråd nu de här sju bra åren. Och sen så när de sju dåliga åren kommer, ja det finns förråd att hämta. Mat från och så vidare. Och far och jag känner bara en sån vis man, säger far till Josef, det är din. du får den här positionen. Så från att Josef sitter i fängelse så får han den andra högsta positionen i Egyptens land. Och Egypten var liksom det största väldet på den tiden. Så där sitter Josef och han har varit lydig Gud. Gud sätter honom rakt upp i en sån position. Och vad händer? Jo, när de sju dåliga åren kommer, vilka kommer och vill ha mat från Egyptens land? Jo, hans bröder. De har ju inte det så gott ställt heller i Kanans land. Där är fattigt och där är inga bra föda. För det är torka där också liksom. Så de kommer och vad händer? Ja, de känner inte igen Josef såklart. Han ser ju säkert ut som en egyptier då. Men Josef känner ju igen sina bröder. Och så tänker han, ja, men jag ska testa dem här. Och ja, vi gör en lång historia kort. Det blir att han i alla fall räddar hela sin familj från det landet. Och så säger han, kom hit, bo här istället. Ta hit Jakob och allt. Och Jakob lever fortfarande. Jakob är överlycklig när han får reda på att Josef lever. Och det blir en upprättelse för hela familjen. Hela släkten, de är 70 pers ungefär. De kommer över och de får bo i Egypten. Och de får ett gott ställt för att de ses liksom som, oj, detta är ett bra folk. Och de har ju Josef där liksom, och Josef är en bra ledare och så. Så på grund av Josef så får de det gott ställt i Egypten. Nu kommer de till Egypten och detta är något som Abraham fick höra redan när Gud slöt förbund med att hans efterkommande kommer bo i ett främmande land. Folket kommer dit och detta är ju för att Gud ville rädda sitt lilla förbundsfolk. Så det är jättehäftigt hela historien liksom. Tack vare Josef. De här växer, de blir talrika. Från 70 så blir de faktiskt miljontals. De, på den tiden så födde man kanske inte bara ett, två barn. Utan man födde en hel drös. De var ju typ mer än två i den familjen. Rätt så snabbt så förökar de sig. Men vad händer sen? Det kommer en ny kung. Den andra kungen dör ju, så det kommer en ny kung. Och den kungen kommer inte ihåg det här med Josef. Och han ser ju hur detta folket växer och det är ett stort bra folk. Och tänker, och hjälp, vad är detta för folk? Alltså de kanske till slut börjar gå emot oss. Är detta ser farligt ut. Ja, efter 400 år. Så ja, 400 år. Ja, ja, ja. Nej, just det. Nej. Det är många, det är 400 år, precis. De blir alltså slavar, för han säger att nej, de får jobba åt dem. Vi gör dem till slavar. Och detta var inget snällt slavarbete, utan jag ska bara kolla vad klockan är. Jag håller på i 1,5 timme, sen tar vi paus. Så det är 13 minuter kvar. Om ni orkar. Vad sa du? Om du orkar. Ja, jag orkar. Förbundsfolket blir slavar. Och det var ingen snäll behandling de fick där. Vi kan faktiskt jämställa den här råheten med det som drabbade judarna under Hitlers tid. Det var mycket slag. Det var mycket, säkert många som dog. Det var väldigt rått, väldigt hårt. Och vad händer då? Om vi läser andra Mosebok 2, 23-25. Hur ska jag hinna detta, så hjälp. Jag får nog ha en annan lektion sen igen. Andra Mosebok 2. 23-25. Så läser vi. Det gick en lång tid och under den tiden dog kungen i Egypten, men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri. Och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan. Och vad hände här? Han kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Det kan man komma ihåg ifall man aldrig har glömt. Nej, men då får du tänka så här. Det har varit 400 år. Vad har hänt med Israels barn där? De har säkert gått ifrån mycket av det som var i förbundet. De har säkert tagit till sig mycket från Egyptens land av olika liksom seder och grejer. Jag har det jättebra här i detta landet. Här är ju, vi behöver inte Gud så mycket. Men de blir slavar. Då börjar de faktiskt att börja klaga inför Gud och börja ropa faktiskt till Gud. Och de kanske inte har varit så väldigt aktiva att be till honom och så vidare. De har inte varit aktiva. Nej, de har inte det. Det finns säkert någon enstaka som har varit det, men de har. Så att det måste vi komma ihåg. Och där, på 400 år, vad de har liksom missat med Gud. Och nu ser Gud att de börjar klaga och ropet kommer upp till honom. Och han bara, just det. Eller, ja, just det. Men, nej, han såklart. Men det är ändå häftigt att det står så att han kommer ihåg detta förbundet. För detta, skilja från folket så kommer Gud ihåg förbundet. Precis. Han kommer ihåg, de kommer inte ihåg, de kommer inte så mycket ihåg att åh, just det, vi är förbund med Gud. Ja, men just det, då kan vi ju tänka så här och så här. Varför ska vi leva så här? Utan de bara lät sig leva så och så klagade de. De hade lämnat förbundet totalt. Gud väljer Mose. Och jag går inte igenom hela Mose heller, men, vem han är som. Men i alla fall, han är ju en som föds i deras folk. Och det är ju på den tiden då när farao sa till så till att alla pojkar, om det var upp till 2 år, skulle slängas. Alla förstfödda, eller alla nyfödda pojkar skulle slängas i Nilen. Bort med dem så att det inte förökas så snabbt. Mose då, hans mor gömmer honom, hans familj gömmer honom. Men till slut så kan han inte gömma honom så länge, alltså det är svårt att gömma honom. Så till slut så flätar hon en korg och lägger honom i Nilen. Och ber säkert till Gud. Gud, nu ser du till att rädda det här pojkbarnet. Och han räddas, för han på något sätt så kommer den här lilla korgen till prinsessan som är ute och badar. Och hon ser pojken och hon bara, åh, ja, men detta får bli min son. Så hon tar barnet till sig som sitt. Men Mose får ändå komma ihåg att han under 5-6 år, tror jag man ammades på den tiden. Han blev ammad av sin riktiga mamma för att... Det är nämligen så att Moses stora syster Miriam, hon står och snokar och kollar var korgen kommer och då ser hon, den har kommit till prinsessan och springer hon fram. Och jag vet någon som kan amma pojken till den. Och så blir det att hans riktiga mamma får ju ändå den kontakten. Så de ger ju honom ändå det här, ja, men du är en hebré, du är tillhör Israel. Så. Men sen när han är tillräckligt gammal för att inte ammas längre så kommer han till palatset. Växer upp där. Och har ett häftigt liv säkert på alla sätt och vis som en prins liksom. Men när han är 40 år så ser han är ute och kollar liksom i landet och glassar runt som en prins gör. Men han ser, fy vad hemskt det är. Alltså, det är jättemånga som förtrycks här. Alltså detta är ju egentligen mitt folk, jag är ju en hebré. Men vad gör de här? Alltså, de slår dem och de... förtrycker totalt vårt folk. Alltså vad är det här för något? Och då ser han en som blir jätteplågad av en egyptier. Så han går fram och slår ihjäl egyptier för att stoppa plågan. Så det var ju rätt så brutalt att bara slå ihjäl en egyptier liksom. Men det mår han nog inte så bra att han gjorde det. Det blir att han flyr till slut. Han flyr, när han är 40 år gammal flyr han ut i öknen, bort från allt. Och han tänker bara, jag kan inte leva här, jag har ju slått ihjäl en egypt, jag kan inte vara i palatset och jag kan inte vara bland mitt folk. För de ser ju mig som en helt annan, nej ut i öknen. Där träffar han en fri faktiskt, det finns friar ute i öknen också. Han får 2 söner. När han är 80 år kallar Gud på honom. För fortfarande så går ju ropet upp till Gud. Gud har inte glömt sitt förbundsfolk. Vad händer då? Då ser vi. Mose har ju Gud redan förberett alltså. Så andra Mosebok 3 går vi till. Vers 5-10. Jag skriver inte det nu för att ni vet ju ändå det. Andra, eller vill ni att jag skriver? Nej. Andra Mosebok 3:5-10. Då sa Gud, ja, alltså det är ju så att nu är Mose ute i öknen och Gud uppenbarar sig i en brinnande buske. Då sa Gud, kom inte hit, ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet till han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rimligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det land där det bor kananéer, hettiter, amorier, periséer, hiveer, de tycker om mycket sådana här er, och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Mm. Och denna kallelse blir han inte så jätteglad för att få Mose. Åh nej, man ska in till Egypten igen och in till farao. Och han försöker liksom, nej sänd inte mig, jag kan inte ens prata, jag stammar. Ja men du får ta med dig Aron då, din bror. Så kan han prata och du kan bara göra alla de här tecknen med han står stilla. Vem ja. Han är bakgrunden? Kom fram ibland. I alla fall, Gud säger att släpp mitt folk. Det är det han ska gå och säga till farao. Men farao... Ja, han ska hålla gudstjänst. Ja, det är det. Ja, precis. Släpp mitt folk så att de kan komma ut ur Egypten. Och hålla gudstjänst. Den här farao, ja. Han har vuxit upp med honom. Ja, så detta är väl kanske en ny farao. Det har ju gått 40 år, jag vet faktiskt inte. I don't know. Men han har ju sett honom, jag menar det har inte kommit en... Jag tror inte att den som adopterade Mose hade några andra barn. Om man kollar den historiska dokumenten. Nej. Så att de, han har ju sagt, känner ju säkert igen Mose. Mose har ju varit där liksom. Eller? Alltså det har gått 40 år, det är ganska lång tid. Så det kanske är någon som är 30 år som är våran. Ja. Ja just det, det vet inte. Det har vi inte kollat upp, men det kan ju vara att det är en helt ny farao. Farao vill inte släppa sitt folk. Han är inte så jättesugen på det. Nej, vad ska jag släppa dem? Alltså de ser ju till att bygga jättefina grejer här och hela mitt rike blir megastort. Aldrig livet, jag släpper inte dem. Men vad händer då? Gud sänder plågor över Egyptens land. Och då kan vi tycka det går fy. Alltså vad är det på någon gud? Fy vilken ond och vred gud som sänder sånt hemskt över människor och djur. Hur kan Gud göra något sånt? Men då måste vi förstå att de här förbannelserna, de gällde Egyptens många avgudar. Det var de som skulle liksom bli dömda. Människorna måste bli övertygade om sin falska religion. Nilen, det är det första tecknet som händer. Nej, först är det ju i sig att staven blir en orm. Ormen äter upp de andras ormar. De andra har också gjort, ja, i alla fall den. Men sen är det Nilen blir blod. Och Nilen måste vi förstå att det var en jättehelig flod. Nilen var en av deras gudar som hette Nil, N-I. Och den var mycket vördad, den här Nilen. Farao, han steg ner i Nilen varje dag för att tillbe. Så när Nilen blir blod, och det är när, just när farao är där, så är detta något, hjälp, alltså vad händer med guden Ni? Vad händer sen? Grodor. Det kommer grodor över hela Egypten. tusentals, miljontals grodor hoppar runt överallt. Grodorna hade alltid varit en plåga för Egypten. Och därför hade de en gudinna som hette Heki, H-E-K-I. Och hennes uppgift var att driva bort grodorna. Nu ser man att oj, den guden, det var inte så bra gud. Den klarade inte att driva bort några grodor. Så du att alla plågorna hade med alla gudarna att göra? Ja, jag ska hålla dom över deras gudar. Vi ska läsa det sen i bibeln också. Mygg, flygor kommer. Flygor tillbad som gudar i Egypten. Kan ni fatta vad hemskt? Man såg en flyga. Nej, jag råkar sätta mig på en gud. Ja, men i alla fall. Det var också gudar. Sen var det kreatur som blev förstörd. Och varför det då? Jo, det var också, djur tillbads också som gudar. Vi har ju fortfarande kvar det om ni tittar i Indien. Alla kossorna går runt och är gudar. De var de mest värdefulla egendomen, så det var också gudar. Man tillbad även väder och vind. Så hagel kom ju också över. Sen kommer något speciellt mörk och kom över hela landet. Och varför? Solen var deras största gud. Solen tillbads, det var den största guden. Och nu blev det helt mörkt. Men det var inte mörkt där som israeliterna bodde, borta i Goset. Där var fortfarande ljus. Det var rätt häftigt. Men döden då? Sen kommer den sista. Först för det varje familj måste dö. Var det inte hagel eller sånt också? Eller? Ja, du sa det. Ja. Gräshoppor. Ja, gräshoppor. Ja, det var massa. Alla de här gräshoppor var också, tillbads också. De hade ju väldigt mycket gudar helt enkelt. Men det är lite som hinduism idag. De har också väldigt mycket gudar. Så om man inte har en sann gud så får man ju hitta på gudar överallt. Oh, gud. Är du den gud? Är du den gud? Det blir väldigt förvirrat. Det sista plågan är att en förstfödd i varje familj måste dö. Varför det? Ja, varför det? Jo, för att den förstfödde, det var också det här att farao, han tillbad som gud. Och han var som en inkarnation av en gudom. Och var även hans son var jättehelig. Därför blev hela, de visste liksom att där kommer också en gud som är på väg, sonen. Så nu skulle den guden också bli straffad. Men också kan man ju tänka att den förstfödde, ja, så som att den första Adam måste dö för syndens skull och senare tiden Guds enfödde son. Man får ha med sig också att under alla de här plågorna så fanns det alltid en nåd från Gud. Ja, att få väckte. Att vända om till honom. Ja, men de fortsatte ändå att be sina gudar. Det var det som var. Det står att faros hjärta var förhårdnat. Förhärdat, förhårdnat. I hela gamla testamentet så finns det ju ingenstans där någon vänder sig till Gud. Vilket folk den tillhör. Nej. Där han inte får nåd. Utan Gud visar alltid nåd. Ja. Även i gamla testamentet. Men han visar inte nåd när inte det finns en villighet att omvända sig. Och han visar aldrig nåd över synden och han visar aldrig nåd över avgudar. Men de här barnen, förstfödda barnen, om någon av dem hade omvänt sig då? Ja, då är det ju så här att alla kunde ju stryka blod. Ja. För nu kommer det, hittills så hade Israels barn inte behövt skydda sig för förbannelserna. De hade inte kommit liksom där de bodde. Men nu så säger Gud till dem att ett nytt bevis på förbundet, på betydelsen av förbundet. Nu säger Gud till dem, först så säger han ju att han ska gå fram genom Egyptens land, han ska slå allt förstfött, både människor och djur. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom, säger han. Men för att bli skyddade så skulle man slakta ett lamm. Man skulle stryka lammets blod över dörrkarmen så att dödens ängel bara skulle kunna gå förbi och inte slå. Men varför var de tvungna att skydda sig den här gången? För att detta är en jätteviktig liknelse på vad komma skall. Gud har alltid gjort det minsta detalj bara för att vi ska förstå Jesus. Detta blir ju deras stora högtid. Detta blir påsken. Det som var viktigt var att det var ett noga utvalt lamm. Man inspekterade i 3 dagar detta lammet. Det skulle vara felfritt. Inget ben skulle man slå sönder heller. Utan det skulle, vad sa du? Precis som Jesus. Ja, ja. Vi kommer till det. Man skulle slakta det på en specifik dag och vid ett specifikt klockslag. Nu säger jag inte, alltså, jag säger inte exakt vilken dag det var. Man skulle sedan äta köttet samma natt. Man skulle steka det på eld och så skulle det ätas med oserat bröd. Så man åt också. Och så gavs det en stadga. Vi ska läsa en liten grej här. Lite närmare på den här förkunnelsen då om lammets död. Det gavs en stadga. Det skulle vara då ett felfritt lamm. Inget ben ska sönderslås. Israels hela menighet ska iaktta detta. Det ska vara stekt på eld med huvud och fötter och innanmäte. Ni ska vara omgjordade kring era höfter. Ha era skor på fötterna och era stavar i händerna. Ni ska äta det med hast. Blodet ska vara tecken er till räddning. Ingen hemsökelse ska drabba er. Alltså den här dödens ängel kommer inte komma in och ta er förstfödda. Men om blodet inte hade funnits runt era dörr, som visade att ett liv redan hade getts för dem som bodde där, så skulle också Abrahams barn ha drabbats så som egyptierna. Men lammets blod var alltså deras räddning. Och något som är jättehäftigt när vi läser om detta, och ni kan själva läsa om hela den här grejen, uttåget till Egypten, för det är väldigt häftigt. Men det var att alla blev helade. Alla blev helbredda gjorda, står det i gamla översättning. Sen Israels barn skulle äta påskalammet bakom stängda dörrar, så skulle de vara alltså resfärdiga. De skulle vara redo att nu kommer vi få gå ut ur Egypten. De skulle inte sova på maten. De skulle ha skor på sina fötter och vara klädda för en lång vandring. Men hur skulle man göra med alla de sjuka och illa medfarna? Slaveriet och tortyren hade ju gått mycket illa åt mot deras kroppar. Herren hade sagt att de skulle konsumera hela lammet, huvud, fötter, innanmäte. Och när folket åt lammets kött blev alla helade till alla delar. Bibeln säger att Gud förde ut dem och i hans stammar var ingen som stapplade, står det i Saltaren. Ingen var längre sjuk eller lytt. Ingen låg den andra till last. Vilket kapitel är Saltaren? 105 och 37. Vilket väldigt under detta var. Alltså fattar ni? Mm. Detta är ju vad vi får. Vilket väldigt under var detta. Då vi betänker att dessa människor levt under extremt svåra förhållanden. Utsatta för olyckshändelser, slagna av piskor, fysiskt nedslitna av tunga bördor. Men efter denna måltid var de alla resklara och helade. Wow. När de gick ut ur landet så fattades ingen i familjerna. De var alla räddade genom lammets blod och alla hade de lammet stekt på eld i sina kroppar som gav dem hälsa och kraft för en lång vandring. Fattar ni? Ja, vi får ha en paus, sen går vi in på lagen och tabernaklet. Det är bra. Bra inskrivning. Hallå, får jag bara säga en grej om det förra? Ja. Det är jättesnabbt. Vi pratade om att Gud dödade först för nu. Ja. Så i andra Moseboken kapitel 4 så är det alltså innan Mose har kommit till Egypten. Då står det så här. Herren sa det till Mose: när du vänder åter till Egypten, ser du till att du inför farao gör alla de under som jag har givit dig makt att utföra. Men jag ska göra honom hårt till sinne så att han inte släpper folket. Du ska säga till farao: så säger Herren, Israel är min förstfödda son. Och jag har sagt till dig, släpp min son så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du har inte velat släppa honom. Se, därför ska jag döda din förstfödda son. Ja. Så farum, alltså, han fick reda detta innan det hände liksom. Just som varning. Just det. Och det är en liknelse här med farum som blir och blir. Ja. Ja. Men varför, då var det inte han som alltså, vet du, förhärdade sitt hjärta, då var det Gud som förhärdade hans hjärta åt honom. Det alltså, stod ju inte att Gud la ner något som redan fanns hos honom, utan hårdheten manifesterades ju genom det som komma skulle. Det var, faror hade också möjlighet att vända sig åt Gud, precis som alla människor har. Även liksom Guds godhet förhärdade farans hjärta. Gud gjorde inte fara så här, utan det var hela tiden, om jag älskar en människa som inte vill ta emot min kärlek, då kommer jag med min kärlek göra den hårdare och hårdare och hårdare. Det är mer så. Nu hoppar vi in i det som heter lagen. De kommer alltså ut ur Egyptens land. De kommer, Israels folk går över Döda havet. Ett jättehäftigt under där, när Döda havet. Röda. Röda havet. Jag säger alltid fel på de haven. När Röda havet delas och Israel får komma igenom, men sen egyptierna som kommer efter och vill ta tillbaka dem, de går under där för att havet kommer slå tillbaka liksom. Och där ser vi också Gud rädda dem genom vatten. Och de kommer ut till Egypten. Men det behövs ju mer än under och tecken för att folket ska förstå. Det behövs mer än under och tecken. För att folk verkligen ska förstå vem Gud är, vad Guds helighet innebär för dem själva i det praktiska livet. De måste lära känna hans karaktär och vad han förväntas av sin förbundspartner. Och vad han förväntar alltså av sina förbundspartner, av sin förbunds, av folket. Gud presenterar sig för dem till Mose uppe på Sinai berg. Han ger dem lagen på stentavlor. Buden. De 10 Guds bud. De framhåller hans karaktär. De speglar Guds väsen. Genom lagen så skulle folket förstå Guds helighet. Och deras syndiga natur blev ju mer uppenbar. De hade hittills inte förstått hur allvarligt det var att avfalla från Gud. Men hur skulle de kunna umgås med Gud på så stränga villkor? Ja, det var helt enkelt omöjligt. Och det var just det som de måste inse. Paulus, han skriver ju i Romarbrevet 7:7 att när lagen kom så fick synden liv. Nu börjar folket förstå, oj, är vi så syndiga? Lagen skulle göra klart för dem att det var omöjligt för dem att upprätthålla relationen med Gud utan hans speciella nåd. Lagen får syndaren att inse att hon behöver Guds bud som ledljus för att kunna bli kvar i gemenskapen med honom. Lagen har tre. Jag trodde att jag hade den framme. Jag bara, åh nej, tre. Lagen har tre huvudpunkter. Ett. Befallningar som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Befallningar som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Två, lagar om Israels sociala liv. Tre, kan någon veta vad detta är? Ingen, nej. Du ska inte ljuga eller något. Nej. Utan detta är inte budorden, utan detta är bara lagen uppdelar i olika mat. Israels alltså lagar som styr Israels religiösa liv. Renhet och orenhet. Nej, alltså det handlar alltså om hur man skulle förhålla sig i det religiösa livet, hur man skulle förhålla sig i det sociala livet och hur man skulle, vad ska man säga, hur man skulle vara för att Guds rättfärdighetsvilja skulle vara tydlig i en människas liv. Så alltså, de tre, ja. Bara en kuriosa. Vet du vilken som, alltså matregler handlar om det? Vad sa du nu, vet du? Matregler, vilken handlar om det? Okej. Precis. Det är, budorden skulle alltså göra människorna medvetna om sin synd. Så att de lärde sig att skynda till nådens tron. För att där kunna få förlåtelse och undkomma den förbannelse som drabbar de otrogna i förbundet. De skulle bli medvetna om sin synd. Det är hela grejen vad lagen syftar på. Vad händer vidare där? Jo, Gud säger till Mose att han ska göra ett tabernakel, bygga ett Guds boning. Tabernaklet, det ska alltså vara ett heligt centrum mitt i byn. Och tabernakel, grekiskans ord tabernakel, betyder boning. Vi suddar ut detta. Har ni skrivit det? Ni som vill. Nu kommer att jag måste rita tabernaklet. Egentligen tänkte jag rita det från en vinkel, men jag tror inte jag gör. Det är en väldigt detaljerad instruktion. Ja. Som ger vi ett tabernakel ser ut som står, så man kan ju faktiskt veta mycket om hur det ser ut. Jag bara kallpratar nu medan du ritar, tyckte du var så tyst. Ja, jag vet. Bra. Det är bra. Tänk på dem som lyssnar på inspelningen. Ja, vi kan sätta på paus. Vi har tabernaklet här. Det är lite rörigt. I alla fall. Det var ju Guds räddningsåtgärd för att hans folk inte skulle förgås genom sina överträdelser. Detta är också en skuggbild på vad som ska komma. Väldigt tydlig skuggbild. Gud visste i minsta detalj. Därför är det jättedetaljerat hur de byggde arken. Eller arken. Hur de byggde hela. Hur de byggde hela det här. Tabernaklet. Det yttre dolde det inre. Yttre, det här, det är alltså väggar runt här. Det var gjort av tahasskinn. Det är ett oattraktivt, grått, fint skinn. Det inre hade en majestätisk skönhet. Under det yttre höljet så fanns ett behandlat rödfärgat vädurskinn. Avsikten med allting i tabernaklet var att visa den syndiga människans väg till Gud. Och då har vi då, här var liksom ett, vad ska man säga, stängsel runt. Och detta var förgård här. Runt, detta är själva tältet, tabernaklet. Detta här. Så på förgården så gick man in en port in här. Och då var det ett altare direkt här som man själv kunde offra. Kopparhavet, man kunde rena sig. Vi kommer gå igenom de olika offrarna. Här var ett förhänge i de tre himmelska färgerna. Kan ni de färgerna? Nej. Ja, det var ju purpurrött. Det var rosenrött och det var mörkblått. Mörkblått, det konungsliga. Rosen rött är blodet och purpurrött är det heliga, eller vad är det? Purpur är lila. Ja, det är lila. Men det låter ju finare. Ja, jag ska bara se exakt vad jag skrivit de tre färgerna. Jag kommer dit. Men det är konungsliga, prästerliga kanske det var. Prästerliga var det. Det lila är det prästerliga. Så är det. Ljusstaken som är här. Sjuarmad ljusstake. Ja, just det. Här har vi då det heliga rummet. Där prästen gick in och gjorde sin tjänst. Sen det allra heligaste, det gick man bara in i en gång på per år, försoningsdagen. Det här tjock förlåt här, med ett tjockt tygstycke. Och i det heliga, då har vi skådebrödsbordet, vi har den sjuarmade ljusstaken och vi har ett rökelsealtare. Det allra heligaste har arken, som är egentligen Guds tron, nådatronen. Och förhänget för att komma in, här var ju inget ljus släpptes in här. Inget. Det enda ljuset kom från den här sjuarmade ljusstaken. Och vad är sjuarmade ljusstaken? Jo, den förkunnar Fader, Son och den Helige Ande. Eftersom Gud är ljus, så är alltså hela är alltså, symboliserar Fadern. Men den här stammen symboliserar Jesus, världens ljus. Och i stammen så fanns en olja som symboliserade Gud, den Helige Ande. Så den centrala... Men de visste inte att symbolisera Jesus. För de visste de, alltså de bara gjorde vad Gud sa till dem att de skulle göra. Men de fattade liksom inte egentligen, ja just det, det är det. Utan de bara gjorde, Gud sa gör en sån. Den var gjord av guld och det representerade gudomliga, konungsliga. Oljan flödar ut i de sex grenarna. Och vad är de sex grenarna? Ja, det är människans tal, talet sex. Så det representerar den troende eller församlingen. Är talet sex människans tal? Ja. Och talet sju är det heliga talet, Guds tal. Det enda som lös upp i det heliga var alltså den här. Skådebrödsbordet har vi där. Där fanns 12 bröd. En för varje stam. Och man hade också ett kärl med vin på det. Det representerar förbundsmåltiden. Rökelsealtaret, detta altaret. Det var överdraget med guld och hade horn också. Horn upp så här, jag har inte ritat det. Och allt var i ett stycke av guld. Här ligger prästen varje morgon och afton brinnande kol och strör rökelse. Det bildas ett doftande rökmoln som uppfyller hela rummet. Och varför gjorde han det? Jo, det var också för att den dagen på året, försoningsdagen, då stänkte prästen blodet från ett offerdjur på altarets horn innan han gick in i det allra heligaste och röken omgav honom som ett skydd. I närvaron av Guds helighet. För här inne bodde Gud. Det var en symbol för att där inne är Gud. Ingen går in dit om man inte är totalt ren. Folket utanför på försoningsdagen, de står och ber och lovsjunger under tiden. Förlåten, den dolde ju då Guds närvaro. Det var ju jättetjockt tygstycke här. Och jag hörde någonstans upp mot en halv meter. Ja, nej, det var 10 cm. Det såg 10 cm tjockt vad jag kollade. Vävnad cirka, det kanske var 12 då. Som alla stammarna. Mm. Och till och med många tjurar de testade, satt många tjurar som drog på det hållet och tjurar som drog på det hållet och ingen kunde slita sönder det här stycket. Så det var ett riktigt massivt stycke. Tyg, vävnad var liksom. Men vi ska komma ihåg en sak. Här inne var alltså Guds närvaro. Och ingen fick komma in där förutom då den överste prästen. Men tjurar och bockars blod kunde ju endast temporärt överskylla folkets synder. De kunde alltså inte utplåna. Och vi kommer vidare till det sen, vad det betyder med de olika offren. Det allra heligaste, det var ju alltså här inne då. Och där stod något som arken. Locket kallas nådatronen. Arken är höghelig. Där är två stycken keruber på arken. Och så ligger det någonting i arken. Det låg Arons stav. Och manna och de 10 budorden. Och då kan man tycka, varför låg de grejerna där? Jo, det var för att man skulle faktiskt komma ihåg folkets tillkortakommanden. Och sen kom nådatronen över och överskylde det. Staven var en påminnelse om att Israels folk tidigare vägrat att underordna sig Guds ledarskap genom Aron. Mannat talar om folkets tidigare vägran att acceptera Guds sätt att ge mat för dagen. De knorrar och klagar. Och de 10 budorden, de påminner om folkets många brott mot dessa. Men nådatronen var över och överskilde liksom. Så det var ju Guds vrede på synden som låg där egentligen. Dagligen var folket synd inför Guds ögon och straffet för synd är döden. Rättfärdighet måste råda inom Guds välde. Han kan inte tillåta upproriskhet. Han måste bli vred på synden för att fred och gemenskap ska uppnås. Blodet då som stänktes, det överskyllde ju folkets synder. Därefter så såg Gud inte längre människornas synd. Han såg istället det blod som talade om att ett liv hade getts som försoning. Det var alltså blodet som förvandlade domstolen till en nådastol. Och då kan ni tycka, vad jobbigt, varför måste Gud ha så mycket blod hela tiden? Men ni vet varför. Blodet var livet och syndens lön är döden. Har du startat inspelningen? Ja, det har jag. För Israels folk så gällde överskyllandet för 1 år framåt. Ja, de hade 1 år då. Så det gällde, sen fick de ta nytt. Men så gick de ju med dåligt samvete varje dag ändå. Jag måste här fortfarande inom judendomen. Nej, det gör man inte. Det ser inte ut så här i deras synagoga. De har ju haft ett tempel som revs ner och sen väntar de på att det nya ska byggas. Många tror ju faktiskt att Jesus var frälsaren som kom. Men vad gör de nu för att få deras synders förlåtna? De har ju ingen sätt att få sin synd. De har inte det. Man har hittat andra sätt. Man gör olika. De ber, de sjunger lovsång och så vidare. Och har det som ett, vad ska man säga, surrogat. Ja. För att alltså, pausa lite. Offren. Jag har kortfattat gå igenom några offer. Offren var ju en skuggbild av det fullkomliga offret. Jesus som är det fullkomliga. Synd och skuldoffer hette de flesta offren. Som hade det, när man bar fram sin synd och sin skuld. Då la man sin hand, då gick man in här. Förgården. Man la sin hand på djurets huvud. Och sen skar man av halsen. Och på så sätt så överförde man sin synd. Och så fick djuret sona för synden. Alltså fick ge sitt liv. Brännoffer. Det var ett gudstjänstoffer. Och det var egentligen att uttryckte helgeselängtan. Och ja, men jag vill leva närmare dig Gud. Jag vill, det var inte att man gick med sina synder utan det var att man ville komma ännu. Jag vill ha mer gemenskap med dig. Då hade man ett brännoffer. Ett uttryck för kärlek till Gud. Och det gjorde man precis här vid förgårdens port. Spisoffer. Det var det enda offret som inte hade blod. Man ville visa sin vilja att vandra med Herren och ha en innerlig gemenskap med honom. Då var det så att man offrade, offret bestod av fint bröd med olja neddränkt över. Eller fint mjöl, jättefint mjöl. Det skulle inte finnas några klumpar eller något. Finaste mjölet. Och så skulle man dränka olja över det. Och det blev, då offrade man det. Och det blir en välbehaglig lukt inför Herren. Det blir en rökelse. Rökelse har alltid varit en symbol för tillbedjan. Så det var att man offrade för att, ja, visa verkligen att nu vill jag vandra ännu mer med dig. Tackoffret, det var det enda offret som man fick ta del och äta av. Då åt man av det. Var det tack som i tack eller tack som i tacka? Nej, som i tack, Gud. Ja. Man fick ta del av offret, man fick äta av offret och uppleva gemenskap med Gud i en glädjefylld måltid. Det var en glädjefest. Då hade man med sig hela familj, vän och släkten. Och tillsammans så offrade man. Och så hade man med sig osyrat bröd, man hade kakor, man hade tunnbröd, olika. Och så åt man av köttet efter man hade offrat det på altaret. Och det var också inne här på tabernaklets gård. Och man åt det tillsammans med familj och vänner. Om man då tittar då på det fullkomliga offret, så ska jag ta några paralleller där med Jesus. Jesus, han är ju det nya förbundets offerlam som inte bara överskyllde utan tog bort, borttag av världens synd. Tog bort det totalt. Han motsvarar exakt de här skuggbilderna i Gamla testamentet. För Gud visste i minsta detalj vad han skulle göra när han skulle återlösa sina förlorade barn. Och därför kunde han ge så här detaljrika liksom, instruktioner för människan. Hur de skulle komma fram till nådens tron genom offer. Så syndoffret då, det togs emot utanför porten. Och så brändes det utanför lägret. Om vi går till Hebreerbrevet 13 och 12 kan ni själva läsa där. Därför också Jesus lidit utanför stadsporten. För att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Precis samma grej. Han var ju blev korsfäst utanför staden. Det pekar på det, syndoffret. Första steget i blodsförbundet så byter man ju mantel, som vi pratade om, med varandra. Därför att den representerar personen. Och när Jesus blev korsfäst så tog han på allvar på sig den mantel som romerska soldaterna på skämt hade klätt honom med. Bara några timmar innan han korsfästs. För han accepterar även hedningarnas mantel och bad för dem. Och den som bekänner Jesus som sin frälsare och ger honom allt det som är under min mantel, alltså mitt innersta hjärta, han får i utbyte Jesu Kristi rättfärdighet, blir iklädd rättfärdighetens mantel och blir delaktig av hans natur. Som är vad då? Hans natur är fullkomligt ren i Guds ögon. Det var ett rätt så bra byte som Luther sa, det saliga bytet. Jag vill trycka mer på detta. I andra Korinthierbrevet 5:19 så säger Paulus, om någon är i Kristus så är han eller hon en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Rättfärdighetens mantel. Vi har dratt väck vår mantel, tatt hans. Romarbrevet 8:1, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Nej, varför det? Fördömelse kan ju inte landa i en människa som är i Kristus. Hur kan domstolen bli något annat än en nådastol? Hur kan domen komma liksom över oss? Det finns ju inte. Fattar ni? Johannes 5:24. De kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Det går inte, vi kan inte komma under någon dom. Så vi måste bara fatta detta. Det måste bli ett med oss. Jag tycker vi läser ett stycke från Jesaja faktiskt. För han såg det här långt innan det hände, Jesaja. Jesaja 61. Jesaja. Ja, det var han som visste hur man skulle... Det bästa kollekttalet. Jesaja. Jag bytte det. 61. Jag bytte det. Ja, 61 och vers 10. Jesaja 61, vers 10. Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbindel på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Fattar ni? Han förstod detta långt innan. Detta var många, många hundra år innan Jesus kom och dog. Vad stod detta? Jesaja. Jesaja 61. 61 och 10. Gud visade tydligt, genom Bibeln så visar han tydligt på vad som ska komma. För att, alltså han upprättar oss totalt. Han bara, han inte bara överskyller, han bara tar bort det, utplånar det helt. Och Romarbrevet fortsätter och säger att synden ska inte råda över er. Nej, nu har vi blivit korsfästa med Jesus. Då behöver vi inte längre tjäna synden. Synden ska inte råda över er, Romarbrevet 6 och 14. Men om vi syndar och bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig, förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, säger 1 Johannes 1 och 9. Syndar vi och lever kvar i det, vad händer då? Vi fördömer oss själva. Och det är så viktigt både för Herren och oss själva att fördömelsens makt inte får binda oss. Absolut inte får binda oss. Det är nödvändigt att göra upp med människor som vi gjort illa också, säger Jesus själv i Matteus 5. Vi kan slå upp och läsa det. För detta är väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktigt. Vi kan inte gå runt och tro att jag lever ju med Jesus och sen bara alltså nu kommer den jobbisen där eller nu är det... Utan allt ska upp i ljuset. Matteus 5, 23. Matteus 5, 23. Jag själv hittade. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sen och bär fram din gåva. Så viktigt att göra upp med människor och här att en broder har något emot en själv, ja, men få upp det i ljuset. Men var inte det Gud gjorde med Jesus, precis när vi läste nu? Ja. Att han kallar oss våra bröder. Och så innan så går han först och försonar sig själv. Ja. Sen bär han fram sig själv som det. Just det. Det är det som är så häftigt. Oh! Läs det igen, Justina. Läs vad det står. Så. Ja, därför. Om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret, gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Ja, men jag fattar inte kopplingen. Nej, men var det inte så att för det står inte om du har någonting emot din broder, utan det står om din broder har emot dig. Och hela världen står i skuld inför Gud. Så innan han förde fram sitt blod i himlen, i det allra heligaste, i själva himlen, så först försonar han sig med sin broder innan offret. Ja. Genom att dö på korset. Och efter döden går han upp i himlen. Precis. Med offret. Det kommer vi till också, så ni kan hålla er i hattarna. Spisoffret. Det offret som alltså var fint mjöl och olja. Jesus är vårt spisoffer. Han är livets bröd som vi behöver för vår livsvandring. Dagligen behöver vi han. Johannes 6, 48 så säger Jesus själv: jag är livets bröd. Den som äter mig ska leva genom mig. Så är det med det bröd som har kommit ner från himlen. Och vad var det som var så viktigt i det här spisoffret? Det fick absolut inte finnas någon surdeg i spisoffret. Inte heller någon honung. Surdeg symboliserar falskhet, synd. Honung symboliserar kötslig njutning. Detta vet vi fanns inte hos Jesus överhuvudtaget. Spisoffret var genomdränkt med olja och Jesus, vad var han genomdränkt med kan man säga? Smord med den heliga oljan, heliga ande. Jag ser ju så bra lite så. Vi kommer till Herrens förbundsmåltid. David kommer ju ha undervisning om nattvard, men kanske vi tar den annan gång. Vi får se hur allt blir. Men jag kommer lite kortfattat bara gå igenom lite så här. Vad hände där egentligen? Om vi läser andra Mosebok 12 och 14. Jag läser inte det just nu, men ni kan själva läsa. Så är det ju det här en minnesdag. Det här firar de Herrens högtid. Det är påskmåltiden. Som var ju en jätteviktig händelse för Israels folk. Varför? Jo, den skyddade dem från förbannelsens dom. Och de blev totalt helade. Och de kom ur fångenskap. Alla de här grejerna. Och detta är någonting som pekar på förbundsmåltiden med oss och Jesus idag. Den måltiden påminner alltså dem att de hade ett evigt förbund med Gud och varandra. När ni läser det så ser ni vad det står där. Och man skulle ju inte ta denna på ett ovärdigt sätt. Hur tar man det på ett ovärdigt sätt? Genom att man inte urfyllde. Att man egentligen inte liksom insåg, förstod vad detta innebar. Vad gjorde man mer? Judarna gjorde så... De skulle hålla huset fritt från gammal surdeg. Så då gjorde man en husrengöring. Där liksom fadern i huset. Han gick runt och skulle se om de hittade surdeg och tog väck. Och det blev en sån grej sen så att innan den här påskhögtiden. Då brukade man gå runt, barnen brukade gå runt och lägga lite surdeg här och där. För det var jättekul när pappan skulle hitta det i huset. Så då skulle man rensa huset från gammal surdeg. Och precis innan man börjar äta så påminner man sig om löftet att det genom Abrahams släkt ska komma en som blir till välsignelse för hela världen. Precis vad Gud sa till dem. Sen gör man så att man bereder en plats för han som ska komma. En tom stol vid bordet. En tom bägare, en bägare faktiskt som är upp och nervänd. Man placerar den bägaren vid ena bordsändan. Och den här bägaren kallas för välsignelsens kalk. Ingen annan får dricka ur den. Än vem då? Jo, han som ska komma. Eller Jesus då? Ja, Messias. Som de väntar på Messias. Och det var ju Jesus. Ja. Enligt traditionen så skulle han, när han kom, dricka ur den kalken. Och ingå ett nytt förbund med sitt folk. Den tomma platsen fick Israels folk att ständigt se fram mot den dagen då han skulle sitta till bords med dem. Sen hade man även en vägare till Elias, en av profeterna. För man trodde nämligen att han skulle komma precis innan och tillkännage den utlovade Messias ankomst. Ja? Så då när det står att Jesus tar kalken, då är det den i ponerfärden? Ja, vi kommer till det. Ja. Wow. Det är det faktiskt. Jesus tar vilken kalk? Han tar denna kalken. Sen vi får bund när han lärjungarnas sista måltid, nattvarden. Ja. Men sen det här, alltså allt det här har de ju fått innan Elias. Elias var ju inte innan hela den här grejen. Så när Elias, vad menar du innan vad? Du sa att de hade en kopp till Elias också, men han, det här har de. Han kommer ju profeterna, kommer ju efter lagen. Ja, men det menar de har ju börjat med traditionen innan och ställer fram en kopp till honom. Ja, men sen har de lagt på fler och fler traditioner. Ja. Som bara, oh, nu tar vi Elias också. Så komma. Nej. Men det var ju säkert någon som fick den idén. Liksom. Jag vet inte, det står inte i Bibeln att Gud sa till dem, nu ska ni ta fram en bägare till Elias. Sen hade man... Man hade ju osyrat bröd i en tygpåse med tre fack. Och den här kallas för matsat. Ja, på den där. Då har jag en där också. Om ni ska klara provet så ska ni komma ihåg matsat. Ja, okej då. Vi bara tänker på Davids pappa Mats. Ja, i alla fall. Matsat, det var alltså det här till osyrat bröd i en tygpåse. Vad sa du? Nej, det sa jag. Var ingen som sa något? Det var Jakob. Ja. Bröden representerades, trodde de. De trodde detta liksom att bara, ja, nu har vi tre fack här, vi har tre bröd. Och detta representerar ju våra trosfäder, måste det ju vara Abraham, Isak och Jakob. Så... De tog allt i mellanfacket han brödet och så bröt de det, för det var ju Isak, för det var ju han som blev offrad. Men så förstod de ändå aldrig, han blev ju aldrig offrad egentligen, men ja, ja, ja, men vi tar det. Så de förstod egentligen inte hela grejen, vad de, men detta var ju bara för att syfta på vad som skulle komma. För det är nämligen så att Jesus, han tar brödet sen på den sista måltiden, i mellanfacket, bryter den, han är den som blir bruten och offrad. Mm. Så de tre bröderna symboliserar alltså inte Abraham, Isak och Jakob, utan Fader, Son och den helige Ande. Jesus är den sanna matsat. Mm. Påskalammet, det var ju ett felfritt lamm, vet vi. Och det var ju det här att man inspekterade i tre hela dagar. Från den tionde dagen i månaden Nisan i april. Tionde april. Den fjortonde dagen på den nionde timmen, då vässade man knivarna, leviterna vässade sina knivar efter att ha utsett offerlammet. Vad hände här med Jesus? Jesus red in i Jerusalem den tionde dagen i månaden Nisan. Den dagen där man ska hitta ett offerlamm. Alltså det är jättehäftigt hela grejen. Och Jesus förs till Golgata för att korsfästas den fjortonde dagen på den nionde timmen. Fattar ni? Och detta var långt innan som de fick de här grejerna. Ni ska kunna. Han... Klockan tre... var det någon som hade någon fråga? Nej. Jag sa att det är nästan så att det handlar om. Ja, det är nästan det. Klockan tre så ropar Jesus högt, det är fullbordat, och sen ger han upp anden. Och det var alltid klockan tre som offerlammen slaktades. Så till och med allt fullbordades. Det är fullbordat. Han fullbordade allt. Jag tror det. Jag tror det stod typ något sånt här att han säger jag törstar. Men att han inte var törstig på riktigt, utan han sa det för att någon skrift skulle uppfyllas. Ja, mycket är för att skrifter ska uppfyllas. Mycket som han gjorde. Men... Och vi vet vad det var. Jag vet inte om han var törstig, men han var ju säkert törstig också. Men hon menar vilka skrifter, för att du vet ja. Vilka skrifter. Nej, alltså det är säkert i Jesaja, för det är mycket som skriver om precis Jesu död. Men är det verkligen en profetia som uppfylls om man gör det med fri och sånt? Alltså, du säger det här för att det ska uppfyllas. Blir det då sann uppfyllelse eller är det bara... Han kommer på att han har bara uppfyllt alla utom en. Nej. Och styrt oss då. Nej. Nu är det fullbordat. Nej. Det är inte så. Utan allting. Det sker ändå så som Gud vill det. Alltså, det är säkert en jättedjup grej, jag kan inte det. Nej, för man kan säga, det är inte han som sa att nu måste ni ta ut mig till Golgata, för annars håller jag inte tiden. Alltså, det... Och jag glömde ju säga det här, att Jesus... Det är ju snarare så att profetierna säger vad de säger, för att det är det som sen händer. Det är ju inte att... Det är hans liv som ska följa profetierna, eller profetierna som följer hans liv. Ja, så är det ju. Och Jesus var ju självklart först efter att ha hängt flera timmar i solen på kors, tänkte jag. Och så skriften där som utfylls i antagligen Messiasalmen, salm 27 kanske. Där står att min tunga har fastnat på ja. Ja. Så är det. Men det är väldigt häftigt. Jag kommer lite till det med den här profetiernas uppfyllelse. Det som är, jag glömde ju säga det, att Jesus står den här välsignelsens kalk som står upp och nervänd. En grej var, ja. Är han bara törstig efter vatten? Ja, han var det. Jo, men är det bara vatten det gäller egentligen? Eller? Vi får nästan kika på det. Jag har läst det. Nu blir det en djupa grejer här. Ja. Men det var inte vatten han fick. Han säger bara jag törstar. Jag törstar. Och vad törstar han efter då? Vi tror att det är vatten. För det säger vi, jag törstar att det är vatten. Men det kanske är något annat. Ja, precis. Vi läser ju alltid texten utifrån svensk kontext och svensk förståelse. Vi läser ju utifrån vad vi tror här, för att det här är vi vana vid. Men vi kan väl spana på det här lite vid sidan av, så kan vi fortsätta att prata. Så... Ja, ni får spana och så kommer vi säkert kanske fram till något. Det här med välsignelsens kalk som var upp och nervänd, messiaskalken. Jesus, den sista måltiden så sträcker han sig efter den här. Och så tar han den och så fyller han den. Va? Hur står det? Det är många texter tillbaka kan syfta på det. Han sitter också vid den platsen. Han har satt sig precis vid den platsen i änden på bordet. Där är Messias. Ja, det är också enligt olika texter hit och dit. Okay. Men de förstod i alla fall, för att den var aldrig fylld med vin. Den var tom, men han fyller den med vin. Och säger, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för er. Jesus säger alltså att han ska ingå ett nytt förbund med Gud för människornas räkning, som ska beseglas med hans eget blod. Profetierna går, va? Eller sa ni något? Nej. Jag bara tänkte, om han tar bägaren och fyller den, är det den han törstar efter, bägaren, att ingå förbundet, det nya förbundet? Är det det han törstar efter? Ja, ingen aning. Nej, ja. Det är jättegivt. Ja. Men på något sätt så hittar vi säkert någon varför han säger just jag törstar. Om han säger det för en viss grej, eller om han bara säger det för att han är törstig. Han pratar ju också om att kan ni dricka den kalk jag ska dricka? Till Sverigeus söner. Jag vet inte om du kan just det. Kalken att han ska ske. Just det. Vilja, ja, just det. Det är säkert en djup innebörd med det, just att han säger så. Det får vi kolla på, det är jättekul och studera vidare det. Profetierna går i uppfyllelse till punkt och pricka. Varje profetia. Inte ett ben ska sönderslås på honom, säger skriften. Och vad hände i vanliga fall? Så var det faktiskt så att man slog alltid sönder benen på de som var korsfästa. Nej, men kanske det. Ja, det var ju. De vill hålla upp sin kropp. Ja, det var bland annat det, men det var också för att det var lättare att plocka ner dem så. Om de hade dött. Men han dog i alla fall. Så judarna plockar ner honom före detta sker i vanliga fall. Judarna går och plockar ner honom innan. Och de plockar ner honom för de är rädda att någon ska ta hans kropp och göra något med det. Så det är judarna själv som ser till att profetierna uppfylls. Fast att de inte vet det. Men också att det var helgdag sen och då skulle de inte abba. Ja, men det var det nog också, ja. Ja, på ormen. Ni vet att i början av i syndafallet så säger ju Gud direkt till ormen. Kvinnan säd ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Vad menas med det, stinga den i hälen? Det syftar på korsdöden. När den var som värst smärtsam för den korsfäste, så försöker den korsfäste att häva sig upp för att på sina genomstungna fötter, alltså häva sig upp på sina genomstungna fötter för att få mer luft till lungorna. Och den ångestkamp med kvävningsdöden sliter sönder hans häl. Mm. Så Gud vet redan där han kommer bli korsfäst långt innan, vad det nu är, 4000 år innan. Och där sa han ju också söndertrampa ormens huvud. Går vi till Kolosserbrevet 2:15 så kan vi läsa att Jesus, han triumferade över, vilka då? Andevärldens alla första väldigheter. Han avväpnade andevärldens alla första och väldigheter. Han gjorde en stor triumf. Han söndertrampa ormens huvud. Synden skulle inte längre kunna råda över dem som bekänner Jesus som sin återlösare herre. För att i hans namn, i Jesu namn, ligger makten, inte bara i himlen och på jorden, utan också under jorden. Satan har inga områden i en troende människas liv längre, inga domäner. Hon är totalt återlöst. Och då skrev jag här, halleluja! Hon är återlöst, halleluja! Det nya förbundet i Jesu blod. Vi kommer att trycka lite mer på detta förbundet i Jesu blod. Matteus 26 och 28. Då säger Jesus, detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Ordet för förbund här har inte samma betydelse som ordet för förbund i Gamla testamentet. Nu sluddar vi tabernaklet. Förbund, det vet vi vad det var. Kommer ni ihåg det? Virigt. Bra. Ordet för förbund i Nya testamentet heter... Diatheke på grekiska. På grekiska betyder detta ensidigt givande. Så ordet för förbund har alltså en helt annan mening än ordet för förbund i GT, där det egentligen betyder en ömsesidig överenskommelse, lika för lika. Men ordet förbund i Nya testamentet, det är alltså ensidigt givande. Bara en som har något att ge. Jesus slöt ett förbund, ett ensidigt förbund med människorna. Han ger sitt. Förlåtelse i Gamla testamentet betyder överskyla. Förlåtelse i Nya testamentet betyder utplåna. Det kan jag också komma ihåg. Det nya förbundet innebär ett kontrakt mellan Gud, Fader och mänskligheten. Genom Jesus då. Som är vad då? Sann människa. Samtidigt sann Gud. Som Gud slöt han ett förbund med människorna. Som människa slöt han ett förbund med Gud. Han är alltså medlaren. Gud och människa förenas och blir ett med varandra. Gud är vår far och vi är i Guds familj. Då kommer det här att be i Jesu namn. Vad innebär det då? Att använda hans namn. Jesus säger... Vad ni ber fadern om, det ska han ge er i mitt namn. Vad är det i mitt namn? Ja, det är förbundsspråk. Namnet Jesus är förbundsnamnet som ger oss tillträde till alla himlens andliga välsignelser. Så vi ber alltid i Jesu namn. Vi ber inte i faderns namn. Vi ber i Jesu namn. Nu kommer jag bara ta en grej om översteprästen också som är viktig. Översteprästen är också, pekar också på Jesus som kom. Vem var översteprästen liksom? Jo, det var ju han som faktiskt representerade hela folket liksom. Översteprästen kom alltid ur Arons släkt. Tjänsten tillträdes vid 30 års ålder. Och detta var alltså den viktigaste personen i Gamla förbundets religiösa system. För han representerade hela nationen inför Gud. Hinner ni med om ni vill skriva? Jag kan prata lite snabbt. Men det var så att översteprästen bar en dräkt som kallades härlighetsdräkt. Den bestod av många olika lager. Närmast kroppen så hade han fint linne. Och linne representerar rättfärdighet. Då har vi segats, nu har vi gått in på översteprästen. Jag kan bara säga kortfattat till det att översteprästen kom alltid från Arons släkt. Tjänsten tillträdes vid 30 års ålder. Viktigaste personen i gamla förbundet religiösa system för att han representerade hela nationen inför Gud. Och så bar han en härlighetsdräkt, en dräkt som hette härlighetsdräkt. Och närmast kroppen så var det fint linne som, och linne representerar rättfärdighet. Sen över det så hade han en blå kåpa. Och den här blå, varför var den blå? Jo, det är himmelsk färg, för han hade ett himmelskt uppdrag. Nedåt på kåpan så fanns det klockor av guld, och det var de som plingade när han gjorde sin tjänst inne i templet eller inne i det allra heligaste och heliga. Så då hade han de här klockorna av guld, och mellan dem så fanns det granatäpplen i tre olika färger. De var utmärkade, de här färgerna, det var ju de färgerna som egentligen var hela tiden på dräkten. Det var alltså mörkblått, som vi pratade om innan, som är det himmelska. Purpurrött, som är det konungsliga. Och rosenrött i blodet, så jag sa fel innan då. Alltså var det himmelska, konungsliga och blodet. Förstår ni det? Så varför var det de färgerna? Jo, det är budskapet om han som skulle komma från himlen. Och som konung upprättar sitt rike genom sitt återlösande blod. Fick vi in alla de grejerna. Himlen, konung, blodet. Över kåpan så hade han en kort armlös jacka som kallas efod. Efod. Vävd med äkta guldtråd. På axlarna så fanns det två onyxstenar. Onyx, eller vad säger man? Onyxstenar. Och på dem var namnen på Israels stammar ingraverade. Sex på varje sida. Runt efoden så hade han ett bälte, och bältet kännetecknar honom som tjänare, både Guds och folkets tjänare. Vi vet att bältet har alltid med identitet att göra. Över efoden så hängde bröstskölden, och den hade 12 ädla stenar med 12 olika stammarnas namn på varje sten. Ingraverade. Symboliskt så bar han då hela folket på sitt hjärta när han trädde fram inför Gud. Han bar det både på sina axlar men också i sitt hjärta. Sen hade han på huvudet en turban av fint linne, och den hade också varit med guldtråd, och fram till så hade han en stor fin guldplåt ingraverat helgad åt Herren. Så han är rätt så tjusig man, översteprästen. Gud mottog människornas offer genom översteprästen. En gång om året, som vi pratade innan, det var ju den här försoningsdagen. Så om ni vill läsa om det, så kan ni läsa 3 Mosebok 16. Där kan man läsa om tjänsten, försoningsdagen, vad prästen gjorde och så vidare. Det är väldigt viktigt, hela den här proceduren. Vad dumt att jag suddade ut den där grejen förresten. För nu var det ju så här att... Ni har den i huvudet. Först så måste han rena sig själv. Och ni kommer ihåg att det var ett kopparhav. Eller bad. Kopparhavet tror jag man kallar det för. Där renar han sig själv. Jätteviktigt att han själv var helt totalt ren. Innan han kunde gå och bära fram folkets offer. Så han renade sig där själv. Sen fick han själv först gå och frambära. Vi såg att det var ett altare på förgården innan man gick in i det heliga. Där gick han och så gjorde han ett offer för sin egen synd först, innan han kunde gå in till det heliga och börja med hela den här tjänsten. Om han gick in där, sen så fick han en sån syndig tanke där inne liksom, innan han gick in. Ja, alltså saken är att inte någonstans i Bibeln så har jag läst om någon av de överste prästerna som dog där inne. Bara att en blev stund. Ja, det var en ängel, ja. Men i alla fall, så det var han tvungen att vandra genom den skyarmade ljusstaken. Sen skulle han gå till skådebrödsbordet. Sen det sista han gjorde var till rökesaltaret. Och så skulle han ju omvärvas av rökelse för att sen kunna gå in och nalkas Gud Och detta var ju bara en kopia av det himmelska. Så det är alltså en kopia på himlen. Hebreerbrevet är ju ett fantastiskt brev och som verkligen trycker på det här med denna tjänsten, översprästliga tjänsten. Och det är ju så att Jesus är vår överstepräst. Han var vårt offer, men han var också vår överstepräst som frambar liksom folkets, som kom och representerade folket. Jesus är alltså den fullkomliga översteprästen, säger Hebreerbrevet. Hebreerbrevet säger att nu har den fullkomliga översteprästen kommit och gör nu den fullkomliga tjänst som det gamla förbundets överstepräst inte kunde göra i sin personliga ofullkomlighet. Manteln pratar jag om här igen, som man bytte med varandra. Jesus la alltså sin mantel, härlighetsdräkten, åt sidan, fick en kropp som blev hans jordiska tjänar, fick liksom en tjänardräkt över sig. Och vi kan läsa om det också i Hebreerbrevet 4, 15-16. Vi kan slå upp det. Tio minuter är kvar, jag kommer hinna. Hebreerbrevet 4, 15-16. Vem har skrivit Hebreerbrevet? Ja, man vet ju faktiskt inte riktigt. Okänd. Kanske Paulus. Jag tror det var Paulus. Ja, det låter lite som Paulus. Det är inte Paulus. Men det är säkert någon som känner Paulus. Han skriver lite nära honom. Ja. Vi får veta det i himlen. Det är ju en rolig grej att vi kan få reda på det i himlen. Wow, vad är det du som skrev det? Hebreerbrevet 4, vers 14-15. Okej, okay. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Alltså, han avklädde sig sin härlighetsdräkt, himmelska härlighetsdräkt. Han tog på sig den jordiska tjänaredräkten för att kunna byta mantel med oss. Tog vår mantel. Och han var tvungen att göra detta för att kunna gå in i den fullkomliga försoningstjänsten. Om vi slår upp första Johannes brevet 1:2-4. Första Johannes 1:2-4. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det har vi sett och hört. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Han avklädde sig alltså sin härlighetsdräkt och så kom han och gick ner och förkunnade om detta. Jättehäftigt. Han förkunnade eviga livet. Han var hos Fadern men uppenbarade sig för oss. Jesus, ja, han var ju tvungen att uppfylla lagen. Han föddes av en kvinna och blev direkt ställd under lagen. Och han blev ställd under lagen som han var, kom för att egentligen uppfylla, för att han skulle kunna framträda som allas talesman inför Gud i det himmelska tabernaklet. 30 år, då gick man in i tjänsten. Jesus var också 30 år när han gick in i sin tjänst. Han blev döpt av Johannes döparen. Och där identifierar sig han med det gamla förbundets överste präst som symboliskt tvådde sig i vatten på den dagen han avskildes för sin prästerliga tjänst. Så Jesus, han gjorde alla de här grejerna för att han gick in under liksom det för att uppfylla lagen och det som Gud hade sagt. Han blev det fullkomliga offret, men av fri vilja. Johannes 10:17-18. Vi kan läsa det. Och då är det inte Johannesbreven, utan det är Johannes evangeliet. Det är 10 och är vers 17-18. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Han visste detta. Han hade fått av sin far att, ja, du får ge det av fri vilja. Men du får också, om du inte vill ge det så behöver du inte ge det. Så han gav det. Tänk, alltså fattar ni vad Jesus gjorde? Sen uppstod ju han, om vi går till Johannes 20:17. Så var det ju så här att ingen, alltså döden kunde inte hålla fast Jesus. Döden kunde inte hålla kvar Jesus. Det var helt omöjligt för honom att behållas av döden. Det fanns inget att ta på. Han var ju helt totalt syndfri, så jag menar, vad skulle Satan ta på där liksom? Hålla fast vid. Johannes 20:17. Ja, just det. Ja, jag läser detta. Rör inte vid mig, till jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder. Och säg till dem att jag far upp till min far och er far och min Gud och er Gud. Han säger detta till Maria från Magdala. Han säger, rör ej vid mig. Det som var väldigt viktigt för översteprästen, det var att ingen rörde vid översteprästen när han gjorde sin tjänst. När han gick in och skulle lägga fram före Gud offret, så var det ingen som fick röra vid honom. För då försvann liksom den här härlighetsrökesgrejen. Så han var tvungen gå upp in i det riktiga tabernaklet, gick han in i det himmelska tabernaklet, och där gick han in för tronen. Kan ni bara se bilden framför er? Han kommer och så skvättar han sitt blod, ett blod som är evigt, ett blod som aldrig liksom försvinner. Ett blod som kan utplåna. Så när vi bara säger liksom att, ja, men jag åberopar det blodet, jag tar det över mig. Ja, då finns det liksom inget för synden kan ju inte alls ha något som helst makt över oss längre. Han gick upp där, han skvätte blodet, sen kom han ner igen och visade sig för kunna visa sina märken. Och Thomas, en av lärjungarna, han är liksom, nej, men jag kan inte tro på detta. Alltså, jag bara om jag får se märket där och så. Ja, han kanske var, tänkte lite i förbundstanke där. Att, ja, men jag vill faktiskt se märkena. Och det fick han se också. Han gick in alltså i himlen, Jesus, en gång för alla. En gång för alla. Alltså, det behövs inte mer. Ibland så är det precis som att vi tror att vi behöver nog lite till av Jesus. Men alltså, han har redan gjort allt, en gång för alla. Så vad sitter vi och väntar på? Vi läser de två sista grejerna som jag ska läsa för er. Och sen, så ni förstår att vi är fullkomliga. Och sen går vi ut och avslutar och vet att vi är fullkomliga. Det är det som hela grejen. Blodsförbundet var syftar på att vi ska förstå att vi är fullkomliga. Förstår ni detta nu? Det är bra. Hebreerbrevet 9. Och jag tycker verkligen jag uppmuntrar er alla att läsa hela Hebreerbrevet efter vi har haft denna förkunnelse. För då kommer ni se hela Hebreerbrevet på ett helt annat sätt. Alltså då förstår ni det verkligen så mycket mer än... Om man inte har denna bakgrundskunskap så är det rätt så svårt att förstå Hebreerbrevet, kan jag tycka. Hebreerbrevet 9:24-26. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blodet som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Wow. Vi läser det sista. Hebreerbrevet 10:14. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas. Vadå? Fullkomliga. Yes. Förstår ni detta? Vi är fullkomliga. Så vi prisar dig, far. Vi tackar dig. Vi bara älskar dig och vi älskar dig, Jesus. Tack för vad du gjorde. Tack för att du verkligen fullkomnade allt som från början var sagt. Jag tackar dig för att du kom ner och att du kom som det fullkomliga offret och verkligen raderade bort, tog bort allt vad synd heter i denna världen. Allt vad synd heter i denna världen, det tog du bort. Så jag tackar dig att vi behöver inte alls leva av detta, utan det är bara lögner från den onde att vi behöver leva i synd, för det behöver vi inte. Prisa och ära dig. Jag tackar dig för att det ord som har gått ut idag, att det ska blåsa liv i alla de här människornas hjärtan. Jag ber att du talar till var och en. Att det inte bara blir huvudkunskap, utan det faktiskt får bli förvandlat i deras hjärta. Att det får bli slå rot där i Jesu namn. Så jag prisar dig och ärar dig. Och vi är så tacksamma att tillhöra dig. Vi är så tacksamma att vi får träda in i det här nya förbundet med dig. Att vi får vara ett med dig, så som du är ett med fadern, så får vi också vara ett och ha gemenskap med er. Prisa dig för det. Det är så stort. Det är så mäktigt. Så vi välsignar dig och vi välsignar denna eftermiddag. I Jesu namn. Amen. De 9 förbundsstegen med Jesus. Det glömde jag bara säga. Bara kortfattat. För att vi gick igenom alla de här 9. Manteln. Ja, Jesus byter manteln med hedningarna. Jesus blev fattig så vi kan bli rika. Bältet. Jesus blev svag så att vi blev starka. Slaktoffret. Jesus var lammet som blev slaktat. Blodsgången. Den här ritualen. Det var via Dolorosa. Där gick han, droppade sitt blod liksom hela vägen. Förbundsärret. Göra ärret. Det är här att man skulle göra det synligt. Äret i hans händer och i sidan. Det finns fortfarande kvar. När människor har sett Jesus så ser man liksom äret. Namnet. Jesus har fått namnet som är över alla namn. Och vi får ta del av det namnet. Att be i Jesu namn och så vidare. Villkoren. Det är bergspredikan med mera. Kan vi läsa där och se liksom. Ja, just det. Detta tillhör oss. Måltiden, där har vi nattvarden. Och den är så stark, nattvarden. Och den ska vi få fira sen. Att komma ihåg vad Jesus gjorde. Och så det sista, det var ju minnesmärket. Och det vet ni vilket märke det är. Korset. Som många bär på sig än idag. Vi ser här. Kors. Vem har kors? Kors. Så det var Alice. Hej då.